کرنے کے لیے وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. رواجی طریقوں سے ہدایت حاصل نہ ہوگی, رواجی طریقوں سے ہدایت حاصل نہ ہوگی. ہدایت کے لینے کے لیے وہی طریقہ مطلوب ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. میرے دوستو عزیزو, ہدایت کی تربیت کی جگہ وہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا. آدھا دن آدھی رات, پورا دن پوری رات, آدھا دن آدھی رات, پورا دن پوری رات, تہائی دن تہائی رات. تین طبقے تھے صحابہ میں جو مسجد کو وقت دیا کرتے تھے. یہ مسجد کو وقت دینا اپنی تربیت کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے تھا. اگر مسجد سے ہٹ کر امت کسی راستے سے ہدایت چاہے, اگر مسجد سے ہٹ کر امت کسی راستے سے تربیت حاصل کرنا چاہے تو کسی راستے سے تربیت حاصل نہ ہوگی, کہ تربیت اور ہدایت کے لینے کی اصل جگہ مسجد ہے. اس لیے سب سے پہلے محنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا وقت فارغ کرے مسجد کے لیے, اور محنت کرنے والے اپنا وقت مسجد کے لیے فارغ کر کے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں اعمال دعوت میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے کر تیار کر کے لائیں. ہمارے گشت اعمال مسجد سے جوڑنے کے لیے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے. وقت ثقیف آیا آپ کی خدمت میں اور یہ کہا کہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں, مسلمان تو بن جائیں گے. بالکل جو حال ہمارا ہے وہ حال انہوں نے پیش کیا کہ مسلمان تو ہے بس اتنی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, مسلمان تو ہے بس اتنی بات ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا, مسلمان تو ہے لیکن بس اتنی بات ہے کہ روزہ نہیں رکھتا, مسلمان تو ہے لیکن حج نہیں کرتا, مسلمان تو ہے لیکن دعوت الی اللہ میں اور دین کی محنت میں مشغول نہیں رہتا. جو ہمارا حال اس زمانے کا بالکل وقت ثقیف نے آج کے سامنے ہی بات پیش کی تھی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, ہمارا بت ابھی نہیں ٹوٹے گا. مزاج ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے غلط غلط ہے لیکن ابھی اس غلط کو باقی رکھیں گے جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہ ہو جائے, ابھی اپنے بت کو نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو خوب سمجھ لینا کہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے. اگر ہم دعوت کے ذریعے لوگوں کے کان کھلوانا چاہتے ہیں اور دلوں پر جو ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں ہدایت کے داخل ہونے سے ان دلوں کو ہدایت کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک واحد راستہ ہے, اس کا ایک واحد راستہ ہے کہ گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو بازاروں سے, ہوٹلوں سے, پارکوں سے, کلبوں سے, عیاشی کے اڈوں سے, گھروں سے, راحت قدوں سے ان کو نکال کر ان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد کا ماحول میں لے آؤ. جو ہی ایک مسلمان نے قدم اٹھایا مسجد کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے, اسی طرح فرمایا ہے جو قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں میرا جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے میری طرف, میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں. یہ چل کر آتا ہے, میں دوڑ کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے والے بندے کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں. میرے دوستو عزیزو, میں آپ سے بہت ہی تاکید سے عرض کر رہا کہ اللہ کے واسطے اپنے کام کو صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی سنت کی طرف لاؤ. اس لیے کہ رواجی طریقوں میں ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس طریقہ جہد پر فرمایا ہے جو طریقہ جہد اور محنت صحابہ کا ہے. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو بات مسجد ماحول میں سمجھ میں آئے گی وہ گھر کے ماحول میں سمجھ میں نہیں آئے گی. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے. آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے ملیں, میری نبض دیکھ لو, وہ کہے گا میرے کلینک میں آؤ. آپ راہ چلتے کسی وکیل سے کہو میرا مقدمہ سن لو, وہ کہے گا میرے دفتر میں آؤ. میں مثال دیا کرتا ہوں, چھوٹے سے ایک پھوڑے کا آپریشن مریض چاہتا ہے میرے گھر پر ہو جائے, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں آپ کے گھر میں آپریشن نہیں ہو سکتا, آپ کو او ٹی میں آنا پڑے گا, آپ کو اس کے لیے اسپتال جانا پڑے گا. وہ کہتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ اپنا نشتر یہاں لے آؤ. کہے گا نہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن آپ کے گھر میں اتنے جراثیم ہیں کہ اگر میں نے زخم یہاں کھول دیا تو یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی معمولی کام اپنے ٹھکانے کیے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کا تعلق اور ہدایت وہ اللہ کے گھر کے سوا کیسے حاصل ہو جائے؟ میری بات یاد رکھنا, تبلیغ باتوں کا پہنچانا نہیں ہے, تبلیغ دلوں میں اتارنے کو کہتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا, سخت سخت دل ضدی سے ضدی کافر مسجد کے ماحول میں آ کر بدلتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا ستون سے. اس زمانے کے چور تو جیلوں میں جاتے ہیں, تھانوں میں جاتے ہیں, وہاں سے اور بڑے بن کر نکلتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کرنے والے کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا جاتا تھا, اس لیے نہیں کہ چور بھاگ نہ جائے, اس لیے نہیں کہ چور بھاگ نہ جائے, اس کو سزا دینی ہے. نہیں, خدا کی قسم سزا دینے کے لیے نہیں باندھتے تھے, بلکہ اعمال مسجد میں رکھنے کے لیے باندھتے تھے تاکہ اعمال مسجد کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کریں. اب یہ محنت اس مقصد کے لیے تھی کہ امت مسجد والی بنے, کیونکہ میں عرض کر چکا کہ بعد کے دل میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے. تو پہلے ابن عمر دوسری رضی اللہ عنہ جب آئے مکہ مکرمہ تو کہا مکے والوں نے کہ طفیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا, جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے, ان کی بات شہر کی طرح اثر کرتی ہے. غیروں کو بھی آپ کی دعوت پر اتنا یقین تھا جو آج کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہے. غیر کہتے تھے کفار, جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ نہ اپنی ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا, نہ اپنے بچوں کا رہتا ہے نہ اپنی بیوی کا, وہ ان کا ہو جاتا ہے. لہذا طفیل ان کی بات ہرگز نہ سننا. طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کیے اور کان بند کر کے مسجد میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. دل سے بھی نفرت تھی اور ڈر بھی تھا کوئی کان میں بات پڑ نہ جائے, تو میں نے کان بند کر لیے. میں اس طرح مسجد میں داخل ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. طفیل فرماتے ہیں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا اندر سے میرے دل نے کہا, اے طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے, اچھی لگے گی قبول کر لینا, بری لگے گی تو چھوڑ دینا. فرماتے ہیں میں نے کان ضروری نکالی اور میں نے آپ کی بات سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. آپ اندازہ کریں, جو بات سننا نہیں چاہتے تھے, کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کو سننے سے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے ہیں. یہ آپ حضرات سے یہ بات بڑی تاکید سے کہنی ہے کہ اپنے کان کو رواج سے بچاؤ. ہمارا گشت کے لیے نہیں ہے, ہماری ملاقات کے لیے نہیں ہے, ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں. امت کو بگاڑ کے, فساد کے, گناہوں کی ظلمتوں کے اور شیاطین کے اڈوں کے ماحول سے نکال کر امت کو تربیت اور ہدایت کے حاصل کرنے کے ماحول میں لانا, یہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے. اس لیے یہ سب طے کر لو کہ اب مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے. مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ صحابہ کی طرح مسجد میں چند ساتھیوں کو چھوڑا جائے. میں بالکل نصیرت سے نقل کر رہا ہوں کام, اس لیے کہ ہماری بات آپ نوٹ کر لیجیے, یہ کام کے اصول کام کرنے والے کے تجربے اور خیالات نہیں ہیں, کام کے اصول صحابہ اکرام کے طریقے ہیں. مسجد میں جن صحابہ کھیل جاتے تھے, جو آنے والوں کے استقبال بھی کرتے تھے, آنے والوں کا ہاتھ و ہاتھ دیتے تھے, آنے والوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے, آنے والوں کو مسجد نماز سکھلاتے تھے, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھلاتے تھے, اگر آپ مشغول ہوتے تو آپ کے صحابہ سکھلاتے تھے, اور بقیہ صحابہ گھر گھر ملاقات کرتے تھے. صرف کافروں سے نہیں ملاقات کرتے تھے, صرف کافروں کو دعوت نہیں دیتے تھے, صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے, کیونکہ ہمارا حیات صحابہ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے, اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ صحابہ پر بھی محنت کرتے تھے. صحابہ صحابہ پر محنت کرتے خوشامد کرتے, میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ, میں ہم اپنے پر ایمان لائیں گے, اس ایمان کے حلقے سے میرے ایمان میں ترقی ہوگی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے لوگوں سے, تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ, اگر اپنے ایمان لائیں گے. عبداللہ بن رواحہ ایک ایک خوشامد کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو, خود بنا اٹھو ہمارے ساتھ, چاند بنا آؤ ہمارے ساتھ, یا میرے پر ایمان لائیں گے. میرے دوستو عزیزوں, اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ کر اور طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے, کہ گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو, مسجد کے فضائل خوب بیان کرو ملاقاتوں میں. اصل میں بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے, وہ جیسا کہ محفوظ ہے, دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں صحابہ کے, کہ مسجد کے ماحول میں آ کر صحابہ کیسے بدلتے تھے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو صحابہ کے طریقے پر لاؤ. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس امت کے بعد والوں کے سدھرنے کا کوئی راستہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے. اس لیے ملاقاتوں میں جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو, اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اپنے مقام پر واپس جا رہے ہو, اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی مسجد کے فضائل ملاقات میں بیان کرو, کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والے کو ہر قدم پر اللہ کی طرف سے, وہ تو صرف ایک شخص ہو جو نماز کے لیے آ رہا ہے, کہ اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں, درجے بلند کیے جاتے ہیں, گناہ معاف کیے جاتے ہیں. لیکن جو شخص دعوت کے تقاضے کی وجہ سے مسجد کی طرف قدم اٹھا رہا ہو, کہ اللہ کے راستے میں ایک قدم, اللہ ہر قدم پر 700 نیکیاں, ہر قدم پر 700 درجے بلند, ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ یہ فرمایا صحیح روایت میں کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا جو دین کی بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے قدم اٹھا رہا ہو, اس کو ہر قدم پر, اس کو اللہ کی طرف سے مسجد میں آنے پر ایک کامل حج کا ثواب دیا جاتا ہے, کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھانے والے کے لیے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے, ملاقات برائے مسجد ہے. ہاں یہ بات اچھی طرح سن لینا کان کھول کر, کہ جو مسجد میں اس وقت آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات ضرور کرو, اس کو دعوت ضرور دو, لیکن تمہارے دل کے اندر کی چاہت اور اندر کا کی فکر اور جذبہ یہ ہو کہ کاش یہ مسجد میں آ جاتا, کاش یہ مسجد کی طرف قدم اٹھا لیتا, کیونکہ اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں اس بندے کی طرف جو چل کر آتا ہے میری طرف. میں بھی ایسا فرماتے تھے تمہارا کام تو مسجد میں داخل کر دینا ہے, اللہ تعالیٰ خود سنبھالیں گے, کیونکہ یہ ہر صاحب خانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اور سنبھالنا میزبان کے ذمہ ہے. دعوت دینے والا کام ہوتا ہے لوگوں کو لے آؤ, اور گھر میں لا کر سنبھالنا میزبان کا کام ہوتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. میرے دوستو عزیزو, جتنا دنیا میں فساد اور جتنے اللہ کے عذاب کے مظاہر ہیں اس کی بنیادی وجہ مسجدوں کا آباد نہ ہونا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا عذاب یا جس کا آنا طے ہو چکا ہو وہ مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے, مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے. دو عمل ہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. ایک مسجدوں کا آباد رکھنا اور اللہ کے راستے پیدل پھرنا, یہ دو عمل اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں. جتنے بھی دنیا میں فسادات ہیں, جتنے بھی حالات ہیں, لوگ ان حالات کا علاج حالات سے کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے, کوئی کہتا ہے مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے تو حالات بدلیں گے. نہیں میرے دوست عزیزو, حالات کے بدلنے کا مسلمان کی اقلیت اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب صحابہ اقلیت میں تھے ان کے اعمال اکثریت کو مغلوب کیے ہوئے تھے. مسلمان کی اکثریت سے دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے, حکومت کے بدلنے سے دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لوگ جتنے بھی حالات پوری دنیا میں ہیں, اللہ کے غیر سے ان حالات کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حالات کی تبدیلی اور مسلمانوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکالنے کا جو عمل بتلایا ہے وہ اپنی مسجدوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنا فرمایا ہے. قرآن میں اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے جو بندے میری مسجدوں کو آباد کریں گے میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا. جتنا مسلمان خوف میں ہے, جتنا مسلمان تنگی میں اور پریشانی میں ہے, اس کے اس سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے قرآن صاف طور پہ کہہ رہا کہ جو مسجدوں کو آباد رکھیں گے اعمال عبادت سے اور اعمال دعوت سے میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے لم یخشى الا اللہ, اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی. دیکھو مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ ہدایت کا وعدہ کر رہے ہیں, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, یہی ہوں گے ہدایت یافتہ جو مسجد کے لیے وقت فارغ کریں. اللہ صاف صاف فرما رہے ہیں قرآن میں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہم اللہ کے راستے میں ہوں یا اپنے مقام پر ہوں, مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ملاقات اعمال مسجد کی طرف لانے کے لیے ہے. جب مسجد میں عمل نہیں ہوگا اور مسجد میں ساتھی نہیں ہوں گے تو پھر دعوت دے کر کس عمل کی طرف لاؤ گے؟ آپ جانتے ہیں اسی سی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میزبان کھانے کا انتظام کرتا ہے گھر میں اور بلاوا دینے کے لیے کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ. کہ کیوں بلا رہے ہو؟ کہ کھانے کے لیے. تو گھر میں کھانے کا انتظام ہوگا اور باہر دعوت دینے والوں کو بھیجا جائے گا. بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مثال دی ہے, اللہ نے اسی طرح مثال دی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ داعی ہیں, اللہ داعی ہیں, جنت دسترخوان ہے اور نبیوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے. جو قبول کریں گے وہ دسترخوان پر پہنچیں گے, جو انکار کریں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. بالکل واضح کر کے فرمایا. تو موٹی سی بات ہے کہ اگر مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دیا اور ملاقاتوں میں نکل گئے تو ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے, ملاقات برائے مسجد ہے. کیونکہ ہدایت اور تربیت مطلوب ہے. جو مسجد کے ان اعمال کے ساتھ لازم کی گئی ہے. ایمان سیکھنے کی جگہ بھی یہی ہے اور علم حاصل کرنے کی جگہ بھی یہی ہے. اس لیے پورا مجمع طے کر لے, یہ پورا مجمع طے کر لے کہ ہمیں اس لیے گئے سمجھ دے کہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے تمام دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا, تمام عالم کی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا. یہ ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت چاہیے, صرف محنت نہیں. محنت ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقوں کا نام ہے. یہ نہیں جس کے جس طرح سمجھ میں آئے کام کر لے. کوئی یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس کا نظم بنائیں. یہ تو صحابہ والا کام ہے جس کو صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی زیادتی کا جو سبب ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ہے. یہ حضرت عمر کا قول میں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑتا اس لیے ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے ہر گلی ہر محلے اور مقام اور خروج میں ہر گشت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ میری ملاقات ان سے ان کو مسجد کے ماحول میں لانے کے واسطے تیار کرنے کے لیے ہے. مسجد کی جماعت کے ہر فرد کے دل میں یہ ہو کہ یہ کسی طرح مسجد میں آ جائے. اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر مسئلے کو مسجد سے جوڑا تھا. قرضہ آ جائے تو مسجد میں, مقدمہ آ جائے تو مسجد میں, بارش رک جائے تو مسجد میں. لیکن اس زمانے میں امت سمجھتی ہے کہ مسجد کا عمل صرف نماز ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو نماز پڑھنا چاہے ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ, ان پر قرضہ, اتنا قرضہ کہ وہ اس کی ادائیگی سے تنگ آ گئے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ تشریف لائے, فرمایا اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں ہو؟ اس سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت میں مسجد میں کوئی ضرورت لائی ہے, ورنہ ایک صحابی سے آپ سے یہ پوچھا مسجد میں کیوں ہو؟ یہ سوال تو اس زمانے پیدا ہوا ہے کہ جو نماز کا ٹائم نہیں تھا تو مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جیسے کوئی دفتر ہوا کہ دفتر کا وقت ختم ہو گیا, تم دفتر میں کیا کر رہے تھے جب دفتر کا وقت ختم ہو گیا تھا؟ آپ کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ اے ابو ماما تمہیں مسجد میں اس وقت واقعی کوئی ضرورت لے کر آئی ہے. عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلانے کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر بھی قرضہ ہو, اتنا سونا قرضے میں جتنا یمن کا پہاڑ ہے جبل سیر, اتنا بھی اگر قرضہ ہو تو ایسی دعا نہ سکھلائیں کہ وہ آسانی سے ادا ہو جائے. آج کیا ایسا ضرور فرما دیجیے, آپ نے دعا اس کو سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اس دعا کا مستحق صحابی اس وقت ہوئے جب انہیں ان کا قرض مسجد میں لے آیا. امت تو جانتی ہی نہیں ہے نا کہ مسجد سے میرے مسائل کا کوئی تعلق ہے. آپ کو تو مسجد وار جماعت کے ساتھی بھی نہیں ملیں گے ایسے کہ پریشانی کوئی آ گئی ہے چلو مسجد چلتے ہیں. اگر بیمار کو مسجد دروازے دیکھو گے تو یہی سمجھو گے کہ ڈاکٹر مسجد میں آ گیا ہے اس لیے مسجد جانا پڑے گا, ورنہ ہماری بیماریوں کے علاج کا اور ہمارے مقدمات کے حل کا اور ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا اور بارش کو رکوانے اور برسوانے کا اس زمانے میں کوئی تعلق مسجد سے نہیں رہا. یاد رکھنا امت کی ضروریات کا تعلق مسجد سے نہ ہونا اللہ سے نہ ہونا ہے. امت کی ضروریات کا تعلق مسجد سے نہ ہونا امت کی ضروریات کا اللہ سے بے تعلق کرنا ہے. سیدھی بات ہے بالکل بھائی, جس سے متعلق ضرورت ہوتی ہے اس کے گھر جایا جاتا ہے. یہ ضرورت وزیر سے متعلق ہے, وزیر کے پاس جاؤ گے, اس سے متعلق فیصلے کے پاس جاؤ گے, یہ ڈاکٹر سے متعلق ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, یہ انجینئر سے متعلق ہے انجینئر کے گھر جاؤ گے. دنیا کی ضرورتیں خاص پر تقسیم ہیں. اگر اپنی ضرورت کو لے کر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتے ہو تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو اللہ سے کاٹ کر اللہ کے غیر سے جوڑ لیا ہے. صحابہ کے زمانے میں عام تھی یہ بات, بارش بند ہو گئی، صحابہ ناقد، صحابی ناقد، جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، سامنے کے دروازے پر آکر صحابی نے، دیہاتی آدمی کاشتکار، یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں، کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، بارش کی دعا کرتی ہے. آپ نے دعا فرمائی، ابھی آپ نے ممبر سے آپ اترے نہیں تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اگلی جمعہ تک ہمیں سورج نظر نہیں آیا، اتنی بارش ہوئی. اگلا جمعہ ہو گیا، اگلے جمعہ وہی صحابی خیر دروازے پر، یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے بارش رک جائے. تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کے زمانے میں نیوار سے کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس اور آ کر یاد کیا کہ حضرت دعا کر دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر میرے پاس آنا یہ بارش کرانے کا ذریعہ نہیں ہے، بارش رکوانے کا ذریعہ ہے. یہ بارش رکوانے کا ذریعہ ہے تو میرے پاس آئے ہو. اگر بارش کرانی تھی تو اللہ کا گھر تمہارے محلے موجود تھا، تم نے مسجد میں جا کر اللہ جی کیوں نہ کہا؟ سمجھتے تھے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑ جاتا کہ اللہ یہ میرا کام ہے اور یہ تیرا در ہے، یہ میرا کام ہے، میں روزے کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہوں. تو سمجھتے تھے ایمان نہیں ہے، اس لیے لوگ بھوک کے ساتھ، بھوک ہڑتال کرنے کے ساتھ مسجد کے کوٹھے پر جا کر پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری مانگ پوری کرو ورنہ ہم بھوکے رہیں گے. سر فرماتے تھے وہ تو اندر حلوے کچوریاں کھا رہے اور یہ یہاں بھوکے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھوک ہوگی، آخر میں بھوک ہوگی. سمجھتے کئی اپنے مطالبے دیکھیں گے دنیا والوں کے پاس، اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں بیٹھتا، ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے گھر میں دیتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کرو ورنہ ہم بھوکے رہیں گے. وہ انداز سمجھتے تھے کہ وہ ذرا اندر کھانے کھا رہے ہیں، وہ ذرا اندر کھانے کھا رہے ہیں اور مسلمان ذلت سے باہر بھوکا پڑا ہوا ہے، کہ ان پر پریشر پڑے گا، کوئی پریشر نہیں پڑے گا، کچھ نہیں سوائے ذلت کے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذلت کے، کچھ نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو کہتا نہیں، اللہ کے لیے بھوکے ہو جاؤ، روزہ رکھ لو، اور کہاں پڑ جاؤ جا کے؟ کہ مالک الملک، کہ اس کے در پہ جا کے پڑ جاؤ، اس سے کہو اے اللہ بارش برسا دے کہ ہم دیں گے بارش، تو ہمارے گھر تو آؤ ہم سے کہنے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ امت تو امت، کام لے کر چلنے والوں میں بھی ابھی تک یہ رخ نہیں ہے کہ کوئی بات پیش آ گئی آدھی رات کو چلو مسجد، بالکل بھی نہیں، اللہ سے کہیں گے، اس کا رخ ہی نہیں ہے. تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا دیا ہے ایک، کہ یہ نظم ہے، یہ ملاقاتیں ہیں، جو جہاں ملے اسے بیٹھ کے باتیں کر لو اور جو تمہارے سمجھ آئے وہ باتیں کر لو. تم نے یہ کر لیا تمہارا کام پورا ہو گیا، تم تبلیغ جماعت کے فرض ہو گئے. نہ تربیت کے ماحول میں لانا، نہ تربیت کے اعمال سے کامیابی کا یقین دلانا، اس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے. جس کو دیکھو گے وہ اپنے تجربے بیان کرے گا، لوگ کہیں گے اس کی سن لو، وہ کہے گا اس کی سن لو، وہ کہے گا اس کی مان لو، وہ کہے گا اس کی مان لو. نہ صحابہ کا ذکر ہے، نہ مسجد نبوی کا کوئی معمول ہے، نہ اس زمانے کے واقعات کا کوئی تذکرہ ہے، کچھ نہیں. کام کرنے والوں کے تجربات اصول بنتے جا رہے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقوں سے دور ہٹاتے جا رہے ہیں. نہیں، میری بات یاد رکھنا، کام کے اصول میرے آپ کے تجربات نہیں ہیں، کام کے اصول صحابہ کے طریقے ہیں. اگر ہدایت تربیت چاہتے ہو تو ہمیں سب سے پہلے صحابہ کی طرف چلنا پڑے گا. سب سمجھتے تھے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ محنت کرنے والا ہیرا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 14,000 سال پیچھے جانا پڑے گا، ورنہ اس زمانے کے کسی طریقے سے کرنے والے کا حیرت میں نہیں آئے گا. اس کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ 14,000 سال پیچھے جاؤ کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اس کام کے کرنے والے کا ہیرا ہونے کا کیا مطلب ہے. تو میں عادت کی ہے کہ امت کے مسائل کا تعلق مسجد سے تھا، ایک نہیں سینکڑوں قصے صحابہ کے ہیں کہ بات سلامات پہ جا گئی، چلو مسجد. اس لیے اس کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. آپ نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہ آپ نے حدیث بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ہاں اللہ کے مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں. صرف مشرکین کا کام نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں، تمام کام کرنے والے نئے پرانے وہ سب یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران دعوت تعلیم استقبال کے عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں عمل نہیں ہے تو ملاقاتیں کتنی ہیں؟ ملاقاتیں کتنی ہیں؟ ملاقاتیں تو ہدایت اور تربیت کے لیے ہیں، وہ ہدایت تربیت کے اعمال یہاں مسجد میں ہو رہے ہیں. میں نے رات آج کر دیا تھا کہ صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ جو جہاں ملا اسے وہاں دعوت دے کے چھوڑ دیا، جو جہاں ملا اس کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئے. میں تو رات آج کیا تھا کہ ایک بھیڑیا بھی جنگل میں ایک چرواہے کو یہ کہہ کر مجھے ادھر بھیج رہا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں نبی کے قصے سنائے جا رہے ہیں. دنیا کیا کر رہے ہو جنگل میں؟ صحابہ سے بہت واقعات ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی مسجدوں کو اعمال مسجد سے آباد رکھتے ہوئے ہر ایمان والے کو مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد کی عظمت اور اس کا ہماری ملاقات کرنے والوں کا حال کیا ہے. نہیں جی، یہ آدمی تو مسجد میں جانے قابل نہیں ہے، آپ دیکھیے تو صحیح اس کو، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو جنابت کی حالت میں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، ایک مسلمان کے جسم کی ناپاکی کی وجہ سے اس کو مسجد میں لانے سے انکار، اس سے بڑھ کر اس کے دل کی ناپاکی کہ وہ اللہ اللہ کو رسول کو نہیں جانتا، وہ نماز کے فریضے کو نہیں جانتا، یہ جتنا کفر ہے فرائض سے ناواقفیت اور فرائض کا چھوڑنا، اس کفر کی نجاست کے مقابلے میں اس کا جسم کوئی ناپاک نہیں ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. کیا بات ہے، کیوں مسافر کرتے ہیں؟ کہ نہیں یار اللہ، میں ناپاک ہوں، اس میں جنابت کی حالت میں ہوں، میں آپ کی مسافر سو نہیں کر سکتا. فرمایا نہیں، المومن لا یتنجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، وہ تو ناپاک تو کافر ہے مشرک ہے، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا. میں حیران ہوں، ایک اچھے کام کرنے والے نے جواب دیا، اچھے کام کرنے والے نے کہ جی جو آدمی ناپاک ہیں ان کو کیسے لائیں گے مسجد میں، ملاقات تو اس سے کرنی چاہیے اس میں آنے کے قابل ہو. کیا اب وہ زمانہ آ گیا کہ اس دعوت کے کام کے کرنے والے کی نظر میں ایک مسلمان مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہا؟ حالانکہ کام کرنے والوں کا تو کام یہ تھا کہ یہ امت کے دل میں ایک مسلمان کا احترام اور اس کی عظمت ایسی بٹھاتے کہ کسی بھی حال کا ہوتا اس کو کسی طرح اللہ کے گھر میں لے آتے. بے شک اس کو لانا اور اسے غسل کروانا اور اسے مسجد میں داخل کرنا بات کر کے، یہ کام تھا ہمارا، یہ نہیں تھی یہ ناپاکی سے چھوڑ دو. ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان، ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان، اس کا مقام بیت اللہ سے بدر جہاں اونچا ہے، بدر جہاں اونچا ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان کہ اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا اور بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا احترام واجب ہے اور تیرا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام سب سے اونچا ہے، جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو ایک کسی بھی حال کے مسلمان کو مسجد کی طرف لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہیں گا گشتوں میں نہیں یہ تو ناپاک ہیں ان کو چھوڑو، یہ نہیں چھوڑو کا مطلب کہ ناپاک دل، ناپاک دل ناپاک جن تو غیر مسلم کا ہے، کافر کا ہے، انہوں نے مشرکوں نے نجس اللہ نے فرما دیا کہ اصل نجاست تو مشرکین ہے، لیکن ایک مسلمان کسی بھی حیثیت کا ہو اس کے پاس جانا اور اس کو تیار کر کے اللہ کی طرف لے آنا، میرے دوستو عزیزوں اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، ملاقاتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون کون اس قابل ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اسے کم نہیں سمجھنے کہ آپ اس کو دعوت دیں، ہر فرد کو دعوت دیتے ہیں، ہر فرد کو جو بھی مل جائے، آپ کے ہاں تقسیم نہیں تھی کس کو دعوت دینی کس کو نہیں، آپ ہر فرد کو دعوت دیتے اور بے چین ہو کر دعوت دیتے، مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے اپنے اندر امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فکر اور غم اور صحابہ جیسی کڑھن اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ سے اس کو رو رو کر مانگے، ورنہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کام اب رواج کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اب گشت کرنے والوں کے دل میں امت کے لیے وہ غم نہیں جو صحابہ کے دلوں میں تھا، تبلیغ کے اعمال ایک تنظیم پروگرام بن گئے ہیں جنہیں لوگ کر کے گزر جاتے ہیں، حالانکہ گشت اور ملاقاتیں اس جذبے کے ساتھ اور اس غم اور کڑھن کے ساتھ ہونی مطلوب ہیں جو جذبہ اور غم صحابہ کا تھا، یہ حقیقت ہے، یہ ہے حقیقت، ہر گشت کرنے والا خود غور کرے اس پر کہ میرے گشت کرنے میں میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، ہر شخص کو دعوت دو، ہر شخص کو دعوت دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، اس سے کم درجہ کسی کا نہیں سمجھتے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں یا اپنے مقام پر ہوں، آپ کا کام مسجد کے اندر چند ساتھیوں کو مشورے سے چھوڑ کر جو آنے والوں کے استقبال کریں، تعلیم کا حلقہ کریں اور آنے والوں کو دعوت دیں، اور مسجد کے ماحول میں اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ بھی کریں، اور دین کی اہمیت اور دین کے فرائض یہ مسجد میں بلا کر اس کی تعلیم دیں، یہ آج کے بعد ہمارا یہ کام ہے، یہ کہ بات پہنچانا رواج ہے، بات پہنچانا رواج ہے، ماحول میں لا کر سمجھانا سنت ہے، بات پہنچانا رواج ہے، ماحول میں لا کر سمجھانا سنت ہے، مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ، ہماری محنت امت کو فرائض پر لانے کے لیے ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، اب تو باتیں کرنا تبلیغ بن گیا ہے، ماجی صاحب نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ محنت کی جگہ مذاکرہ لے لی ہے اور اعمال کی جگہ تقریروں نے لے لی ہے، محنت کی جگہ مذاکرے نے لے لی کہ مذاکرے کروا لو، ڈھائی ڈھائی گھنٹے لوگ ڈھائی گھنٹے سمجھاتے ہیں بٹھا کر، حالانکہ خدا کی صرف دو منٹ نہیں کہیں کہ آپ کے بیان کروں, دو لفظ ہیں ڈھائی گھنٹے کی محنت کو سمجھنے کے لیے, دو لفظ صرف دو لفظ ہیں اگر ڈھائی گھنٹے کی محنت کو سمجھنا چاہتے ہو, صرف دو لفظ ہیں. مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو گھر میں ہو یا بازار میں ہو, گلی میں ہو یا راستے میں ہو, ہوٹل میں ہو یا پارکوں میں ہو, مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو ملاقات کے ذریعے ان اعمال میں لا کر جوڑنا, یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے. یہ بہت آسان لوگوں نے اس کو بنی اسرائیل گائے بنا لیا ہے. یہ کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیوں ہوگا, اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو ڈھائی گھنٹے ذرا سمجھا دے کہ اس طرح کام کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے چند ساتھیوں کو چھوڑ کر باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لے کر آئے, یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان سے اللہ کا فریضہ ادا کرنا, باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے آج بدل کرنا ہے, آج یہ میرا فیصلہ کا دن ہے, اسی طرح فرمایا اور چلے تلوار لے کر آپ کی طرف. راستے معلوم ہوا کہاں جا رہے ہو؟ یہ قدر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں, جس کام کی انہیں قدر کرنے جا رہے ہوں وہ کام تمہاری بہن کر رہی ہے, تمہیں پلٹے بہن کی طرف. وہاں گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھلانا ہو رہا تھا, تم اللہ ہدایت دے مشورے والوں کو, مجھے بھی مشورے والوں کو بھی, کہتے اس کا مشورہ ہوگا کہ گھروں میں قرآن سیکھے, اس کا مشورہ ہوگا. اب تو فرائض کے ادا کرنے کا مشورہ کرنے لگے ہیں, اتنا قرآن حضرت خباب ان کے بہن بہنوں کو. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا معروف قصہ ہے, بہن کو مارا, غصہ تو ڈالا بے شک, کیونکہ دائی کی تکلیف کا برداشت کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے, اس کام کا اصول ہے. جو اس راستے کی ناگواریوں کو برداشت نہیں کرتے اللہ ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ضد اور کفر پر جو جمع ہوئے تھے, صرف گھر میں اس تعلیم کے حلقے کے ماحول میں یہ قرآن کے سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگا ہوا تھا, یہاں داخل ہو کر طبیعت بدل گئی اور یہ کہا لاؤ قرآن, مجھے بھی پڑھ کے سناؤ کیا ہے. کہ نہیں عمر, تم ناپاک ہو, کہ میں غسل کر لیتا ہوں, بتاؤ کیا ہے. کہ یہ قرآن ہے, پہلی آیت جو مجھے حضرت عمر نے مجھے پڑھی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. گھر میں یہ ایمان کا حلقہ چل رہا تھا کہ اللہ ہی معبود ہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ سب قرآن کھلا تو یہی آیت سامنے تھی, یہی آیت اسی کو لوگ پڑھ رہے تھے, یہی حضرت عمر کو پڑھائی. حضرت عمر نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. سمجھتے تھے لوگ قصے بیان کرتے ہیں, یقین نہیں کرتے کہ اعمال دعوت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ ایسا ضدی کافر اس ماحول میں آ کر ایسا بدلتا ہے کہ تمہر کے ایمان لانے سے اسلام جو قوت حاصل ہوئی ہے, اور مکے کی اونچی آبادی پر بھی اس دن تکبیر کی آواز سنی گئی جب عمر اسلام میں داخل ہوئے. یہ گھر کے اعمال ہیں, وہ اگر ان اعمال کو اس یقین کے ساتھ کرو تو یہ اعمال نبوت ہیں, ان پر یہ اثرات مرتب ہونے والے ہیں, اور اگر ان اعمال کو بطور پروگرام کے اور بطور معمول کے سر کے گزر جاؤ اور ان اعمال دعوت سے عبادت یقین نہ کرو تو پھر کام کرنے والے زبان پر یہ آ جائے گا کہ کام تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے, کیونکہ تربیت کا یقین نہیں ہے اسے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ امت کو فرائض پر لانا محنت ہے, مسجد میں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ, نہیں آتا بیٹھ کے سکھلاؤ, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو یا اپنے مقام پر ہو. اس محنت کا اصل مقصد ہے امت میں اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کو زندہ کرنا, یعنی امت فریضے پر آئے, یہ نہیں کہ ہمارا کہنا ہمارا کام ہے کرنا ان کا کام ہے, نہیں نہیں کہنا کہنا کوئی کام نہیں ہے, کہنا کوئی کام نہیں ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل تو اللہ تعالی محنت دیکھیں گے کہ یہ میرے بندے کو کس چیز پر لانا چاہتا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر قائم کرنا, یہ ہماری محنت کا اصل مقصد ہے. خود اپنی ذات سے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو, وہاں جیسا فرماتے تھے یہ محنت ایمان اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. سجدے لگ رہے ہیں, چار مہینے لگ رہے ہیں, نماز جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے, نماز میں کمال پیدا کرو کہ نماز کا دین کا کمال نماز کے کلام کے نماز کے کمال میں ہے, من اقام فقد اقام الدین, جو نماز قائم کر لے گا یعنی درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا, جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھائے گا. اس لیے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے, اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو, لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالو, اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی مشق کرنی ہوگی, لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ, لمبی لمبی نمازوں کا عادی بناؤ اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کرو, لمبے لمبے رکوع کی دل نہ چاہے گا زبردستی پڑھو, لمبے لمبے سجدے کیا کرو, لمبے لمبے سجدے کیا کرو. حضرت عمر فرماتے رضی اللہ عنہ اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا, اللہ کے راستے میں پھرنا اور علم کے مجلس میں جم کر بیٹھنا, دعوت عبادت تعلیم, یہ تین کام اصل تھے. ہمارے بھی یہی تین کام اصل ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت عبادت تعلیم, ان تین کاموں میں آپ کو مشغول رکھنا ہے. دعوت عبادت تعلیم, حضرت فرماتے تھے کہ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا اور اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور ایک بجے سے جم کر بیٹھنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو, تہجد کو لازم پکڑ لو کہ رزق کی برکتیں اور روح کی تازگی, جتنی بیماریاں جسموں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری بیماریاں روح کی بیماریاں ہیں, کہ روح انسان کے جسم میں ایک ایسا پرندہ ہے جس طرح کسی پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے. انسان کا جسم یہ پنجرہ ہے اور روح پرندہ ہے. جب اس کو اس کی غذا نہیں ملتی یہ اندر بے چین ہوتا ہے, طبیعت گھبرا رہی ہے, خوب چیک اپ کراتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم بہت کچھ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی رپورٹیں سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے, کہتا کہ نہیں بہت بے چینی ہے. میرے دوست عزیزو, اپنے گھر میں آپ ایک پرندہ رکھ کر دیکھ لو, اگر اسے وقت پر آپ دانا نہ دیں, وقت پر پانی نہ دیں, وہ جس طرح اندر تڑپتا ہے وہ باہر نکلنے کے لیے, اس سے کہیں زیادہ روح بے چین ہوتی ہے. جب روح کو تلاوت کا, ذکر کا, اعمال صالحہ کا, ان تمام اعمال کی اس کو غذا نہیں ملتی تو روح اس طرح بے چین ہوتی ہے انسان کے جسم میں جس طرح پرندہ بے چین ہوتا ہے بھوکا اور پیاسا پنجرے میں. کہ روح آئی ہے اللہ کی طرف سے, روح چاہتی ہے اپنی غذا, جسم چاہتا ہے اپنی غذا. ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ جسم کو تو اس کی غذا ملتی رہے لیکن روح کو غذا دینے کا کوئی فکر نہیں ہے. حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر تم نے کوئی جانور بند کیا ہے تو تمہارے ذمے اس کا پانی اور دانا اپنے کھانے پینے سے زیادہ ضروری اور اہم ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت کو جو بڑی عابدہ زاہدہ تھی, صرف ایک بلی کو بند کرنے کی وجہ سے, جو بلی بھوکی ہو کر مر گئی, اس کے بند کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا. اور ایک زانیہ ایک کتے کو پانی پلا کر جنت کے مستحق ہو گئی. بار بار سنتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے کہ ان سارے واقعات سے اشارہ کس طرف ہے. اس لیے خوب سمجھ لو, اچھی طرح سمجھ لو کہ روح کی غذا یہ ہے. تہجد کو لازم پکڑ لو, اب اگر راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنائی ہو, کیونکہ دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی. ہمیں کیا یاد کروں ہمارے ساتھیوں کا حال, کوئی ایسی کتاب مل جائے جسے تقریر یاد کر لوں. موبائلوں پر کیسٹوں پر دین کی باتوں کو سنتے ہیں, پہلے ہی اللہ کے دین کی توہین ہو گئی, اب اسے حاصل کیا ہوگا. میرے دوست عزیزوں, یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے راستوں سے دلوں میں دین کی بات کبھی نہ اتری ہے, نہ آئندہ کبھی اتری. دین کی بات کے سننے کا سمجھنے کا ماحول, اس کے لیے باوضو ہونا, اس کے لیے بیٹھنا, فرشتوں کے پروں میں آ کر ایسے گھس کے بیٹھنا جیسا چوزے مرغی کے پروں میں گھس کر بیٹھتے ہیں, جس سے ان کو قوت ملتی ہے, ان کو سینک ملتی ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے پروں میں اس طرح چھپا دیتی ہے بچوں کو, ایک بچہ کہیں سے پنجہ نظر نہیں آتا کسی بچے کا, اس طرح مرغی اپنے پروں میں لے لیتی ہے. یہاں حالت یہ ہے, موبائل میں باتیں سیو کرتے ہیں, بستر پہ لیٹ کے سنتے ہیں. اس غفلت سے کبھی دلوں میں بات اترے گی نہیں, اترے گی نہیں, خدا کی قسم اترے گی نہیں. گناہ تو ملے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں, ملے گا ہی نہیں. میں تو حیران ہوں کیا کھیل بنایا ہے دین کو. قرآن پڑھنا ہے موبائل سے پڑھ لیں گے, صاحب عزیز کی بات سننی ہے موبائل سے سن لیں گے. حضرت سمجھتے تھے کہ جب حق کو باطل کا راستہ لایا جاتا ہے تو اس سے باطل آتا ہے, حق نہیں آتا. جب حق کو لایا جاتا ہے باطل کے راستے سے تو اس سے باطل آئے گا, حق نہ آئے گا. اللہ کے کلام کی توہین, اللہ کے دین کی توہین کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جائز ہے. اور کہاں سے فتویٰ ہے اس کا کہ اس طرح قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے, مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے کہ جس قرآن کو جبرائیل لے کر آپ کے قلب اثر پر نازل ہوئے ہیں, جس کے بوجھ سے آپ سردیوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتے اور آپ کی اونٹنی آپ کے وحی کا بوجھ برداشت نہ کرتی, پاؤں پھیلا دیتی, اور آپ کے بدن پر اتنا بوجھ ہوتا اس کا. یہ صحابی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ وحی کا موقع تھا, آپ کی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا, میری ران کی ہڈی ٹوٹنے والی تھی, میں اس کا بوجھ اس کا زور برداشت نہیں کر سکا. پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو ندی کا قلب اثر ہے, جس کو ہم نے وحی کے نازل کرنے کے لیے اس قابل کر دیا ہے. ورنہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور قرآن کا کوئی برداشت نہ کر سکتا. یہ اللہ فرما رہے قرآن میں. ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں, یہودیت نصرانیت دلوں میں جگہ بنا چکی ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ میں تربیت نہیں ہے, تو نے تربیت کا کون سا اصول, کون سا طریقہ اختیار کیا ہے کہ طریقے تیری طرح سے تربیت ہوتی؟ طریقے رواجی ہیں, تربیت چاہتے ہیں سنت والی. میری بات کس طرح سن لینا, جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ موبائل پر قرآن کا سننا یا پڑھنا, یہ خدا کی قسم گناہ کا ذریعہ تو ہے, ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. گناہ تو ملے گا, ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے, ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. احمق اتنے بڑے ہیں, جہالت اسی غالب ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو استعمال سے ہے. آپ دیکھیے استعمال کیا کے لیے کر رہے ہیں, استعمال کے اعتبار سے ہے. آپ غلط کے استعمال کر رہے ہیں, چیز غلط ہے, اور صحیح کے استعمال کر رہے ہیں, صحیح ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, بار بار دیتا ہوں, اللہ کرے دلوں میں اتر جائے. مریض کی پیشاب دانی جو پیشاب کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ خاص قسم کا ٹیڑھا برتن ہوتا ہے, وہ مریض کی زیادہ کے نیچے رکھا رہتا ہے. اگر اس کو دھو لیا جائے, پاک کر لیا جائے, اس میں کوئی پانی پینا پسند نہیں کرے گا. یہ برتن اس کے لیے نہیں ہے. آپ بازار سے نہ یا خرید لائیں اور آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو, آپ نئی پیشاب دانی خرید کے لائے بازار سے, ابھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا آپ نے, پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا آپ نے, نئی خرید کر لائیں, اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے گھر میں پانی پینے کے لیے, آپ کی طبیعت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ آپ اسے پانی پیے. نہیں, اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. آدمی تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس کو ان چیزوں پر قرآن اور حدیث کا پڑھنا اور دیکھنا خود مکروہ اور برا معلوم ہوگا کہ نہیں. اللہ کا کلام بہت اونچا ہے, یہ اس کام کے لیے, اس چیز کے لیے نہیں ہے. اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو کھولتے, پیار کرتے, سر پہ رکھتے, آنکھوں سے لگاتے, بار بار کہتے کلام و ربی, کلام و ربی, میں رب کا کلام, میں رب کا کلام. کون ہوگا بے وقوف جو اٹھا کے موبائل کو سر پہ رکھے, سر آنکھوں سے لگاوے, پھر چومے, کیوں میں رب کا کلام, یہ کہتے رب کا کلام, جو دیکھے گا پاگل کہے گا تجھے. دوستو عزیزوں, اصل میں احساس مردہ ہو گئے, احساس مردہ ہو گئے, ورنہ میں کیا قصہ سناؤں تاکہ تمہارے بات کو سنی آ جائے. دہلی کی جامع مسجد پر قاری باسط کی قرآن کا ٹیب آ گیا. مولانا صاحب کے زمانے کی بات, اور اس زمانے کا ٹیپ ہوگا کیسا ہوگا, اب جو سنے اس کو یقین نہ آئے کہ جناب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مشین میں سے انسان کی آواز آئے. جو سنے اس کو شوق دیکھنے کا, چنانچہ کہیں سے کسی نے خبر پہنچا دی بنگلے والی مسجد, اور وہاں چند ساتھیوں نے سوچا کہ چلو چپکے سے دوپہر کو چلیں گے اور دیکھ کر آئیں گے. تو چار پانچ ساتھی وہ گئے حضرت سے چھپ کر مولانا صاحب سے, اور جا کر وہ اس مشین پر ان کی قرآن قرآن سن کر آتے. وہاں قرآن سن رہے تھے تو کسی کام کرنے والے نے دیکھ لیا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دعوت کے کام کرنے والے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پہ قرآن سن رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وہاں سے حضرت کو خبر کرا دی کہ جی مرکز سے پانچ آدمی آئے ہیں اور وہ یہاں ایسی مشین آئی ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے انسان کی, اور وہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اس میں سے, اور یہ اس قرآن سن رہے. بس حضرت کہاں تھے جب یہ لوگ واپس آئے, حضرت نے سب کے کان پکڑوا دیا, سب کو مرغا بنایا اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں. حضرت روتے جامے مارتے جامے, روتے جامے مارتے جامے, روتے جامے مارتے جامے, اور یہ کہتے جائیں انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے ساتھی اللہ کے کلام کو یہودیوں کی مشین پر سن کے آئے. ہم اصل میں اتنا دور نکل چکے ہیں, اتنا دور نکل گئے کہ کرنے کے کاموں سے اختلاف ہو گیا ہے, نہ کرنے کے کاموں سے محبت ہو گئی ہے. ہزماتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ کیسے تمہاری ہمت ہوئی جس قرآن کو جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اثر پر لے کر نازل ہو, اس قرآن کو تم یہود و نصارہ کی بنائے مشین پر سن کر آئے ہو. یہاں جو خوش ہوتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے, اب تو ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ وضو بھی نہ ہو تک قرآن پڑھ لو. نہیں میرے دوستو, سمجھ لو اچھی طرح, نہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ثواب تو ملے گا نہیں, یہ تو طے ہے, اور گناہ ملے گا, گناہ ملے گا پکی بات ہے. اس لیے کہ یہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ اس کا برتن ہی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, عقل گوارا نہیں کرے گی. آپ پیشاب دانی میں دودھ کی نہیں پی سکتے, صاف ہے نہیں ہے, نہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, موبائل کا جو کام ہے وہ تو ہونا چاہیے, شادی سے فون کریں, سیلس کریں, جو چاہے کریں, لیکن قرآن حدیث کیسی کیا تعلق ہے, عقل کیسے ہموارا کرے گی کہ جو کام جو چیز اس کام کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, آپ کے استعمال کرنے سے وہ اس کام کے لیے نہیں ہو جائے گی. اس لیے شیطان کا دھوکہ ہے دلوں سے اللہ کے کلام کی عظمت نکالنے کے واسطے, دلوں سے اللہ کے کلام کی عظمت نکالنے کے لیے شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ تو آپ استعمال پر ہیں, آپ اچھے کام بھی استعمال کرے تو اچھا ہے, برے کام بھی استعمال کرے تو برا ہے. کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کا استعمال, کسی بھی چیز کا حکم اس کے استعمال سے نہیں ہے, اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے کہ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے. لوہے کی آری لوہے کے لیے ہے, لکڑی کی آری لکڑی کے لیے ہے, کوئی نہ کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس سے یہ کام لے لیا جائے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ قصے کہانیاں یاد کرتے ہیں, کتاب کے تبلیغ میں کسی طرح زبان کھل جائے, بات کرنی آ جائے, اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اگر دعوت کی بات کو واضح کرنا چاہتے ہو تو اس کو واضح کرنے والا سب سے اہم عمل رات کا قیام ہے, اشد وقعا اقوم قیلا, نفس کو کچلنے والا اور دعوت کی بات کو واضح کرنے والا کون سا عمل ہے, رات کا قیام. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ نبی جی آپ رات کو قیام کیا کریں, تہجد بڑھا کریں, کہ یہ تہجد آپ کے دن بھر کے کام میں آپ کی مدد کرے گی اور دعوت کی بات کو زیادہ واضح کرنے والی. اقوم قیلا کا مطلب ہے ابی نقیلا, کہ بات واضح کر دے گی. اب ساتھیوں میں رات کو اٹھ کے رونا اور مانگنا یہ تو ختم, جی ٹھیک ہے یہ تو میرا ذاتی کام ہے, یہ تو نفلی چیز ہے, کروں نہ کروں, باقی کام کے تقاضے, تقاضے پورا ہونے کے لیے تو یہ راستہ ہے کہ تو اللہ سے مدد لے کر کام کر کے, کام اللہ کا ہے. خلفائے راشدین اپنی جماعتوں کو اس کی ہدایت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے خاص طور پر فرماتے تھے, خلفائے راشدین کی ہدایات میں ہے کہ اگر تم نے کام پر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دو کام زیادہ کرنا, ایک رات کا قیام, ایک قرآن کی تلاوت, یہ کام زیادہ کرنا, اس پر تمہاری اللہ کی طرف سے غیبی نصرت ہوگی. ہمارا میرا آپ کا سب کا معمول, آپ کو تو میں نہیں کہتا, اپنے آپ کو تو میں یہ بتاتا ہوں, ہم تو اپنی معلومات پر بولتے ہیں کہ معلومات ہے, نہیں معلومات سے بھی تعلق نہیں ہے بولنے کا, جس کی طرف لا رہے ہیں اس سے تعلق بڑھاؤ. جو بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے رات کے قیام کو لازم پکڑ لو, کسی ایک کی آنکھ کھلے سب کو جگا دے, پیار محبت سے سب کو جگائے, بھائی اٹھ جاؤ, تہجد پڑھ لو, دیکھو ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ بڑا کام ہے, اس بڑے کام میں اللہ کی مدد ہماری جو ہوگی وہ رات کے قیام کے بقدر ہوگی. عبداللہ ابن عمر کے یہاں کوئی مہمان آ گیا, انہوں نے مہمان کو اٹھایا تہجد کے لیے, مہمان نے کہا کہ جی وقت کم ہے, فرمایا کہ جلدی پڑھ لے دو رکعت, اور یہ کہا کہ تہائے قرآن پڑھ لے جلدی سے دو رکعت میں. تہائے قرآن کا وقت نہیں ہے, وقت کم ہے بہت. فرمایا نہیں, اٹھ جا اور تہائے قرآن پڑھ لے تہجد میں. اس نے کہا کہ اب چاہے قرآن نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لے تہجد میں, اس کا تہجد میں پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے. کیا پڑھ لے؟ قل اللہ پڑھ لے تہجد میں. لیکن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تہجد میں کہ آپ کے قدم گرم آ جاتی, آپ پیر اٹھاتے اور رکھتے, پھر اٹھاتے اور رکھتے آپ. ہمیں تو یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری جماعت میں اذان کے قریب تک مجلوں کو اٹھایا جاتا رہتا ہے, بھائی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. جی ہاں, لیکن کوئی تبلیغ سے تعلق ہی نہیں ہے, اس مقصد کے لیے آئے ہیں کیا ہے, کچھ نہیں. اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ, نماز تو اذان ہونے والی ہے, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کیا اٹھ جائیں گے, کوئی تحجد کو فرض تو ہے نہیں. حالانکہ ایک سال تک صحابہ پر تحجد فرض رہی, انبیاء کا فریضہ ہے اور خود صحابہ کرام پر 12 مہینے تحجد فرض رہی. 12 مہینے کے بعد پھر اللہ نے تحجد کو نفل کیا جب صحابہ اتحادی ہو گئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رات کا قیام لازم پکڑ لو اور نماز میں سدھار پیدا کرو. اس لیے کہ اگر حسنِ خاتمہ چاہتے ہو تو اس کے لیے دو کام ہیں, حسنِ نیت حسنِ عمل. جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا خاتمہ ہوگا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کے نمازی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجدے میں جلدی کر رہا ہے, اگر اس پر مر گیا تو تیری موت اس دن پر نہیں ہوگی جسے اللہ کے نبی لے کر آئے. یہ سورہ خاتمہ فرما رہے کہ جو نماز میں جلدی کرے, رکوع سجدے میں جلدی کرے, اس کی موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے منافقین کو جانتے تھے, ان سے یہ فرمایا کہ ابھی نماز میں کمال پیدا کر لے, ابھی نماز میں سکون اطمینان پیدا کر لے. یہ ہماری سب کی عادت ہے. اللہ مجھے معاف فرما لے, پڑھنے والے سے کیا نماز پڑھانے والے بھی اہتمام نہیں کرتے. رکو سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہو, رکو سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑا رہنا چاہیے امام کو کہ مقتدی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, اتنے کلمات کہہ لیں. یہ سب سے کم سے کم کلمات ہیں, ورنہ معدل الصلاة ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ قومہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں سورہ فاتحہ پوری پڑھی جا سکے. جتنی دیر میں پوری سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے اتنا قومہ ہونا چاہیے. یہاں ربنا لک الحمد کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی, جلدی سے امام سجدہ کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو رکو سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ ہی رکھتا, اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے, من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته, کہ اللہ عشر کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے جو رکو سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا. اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ گے انشاءاللہ, یہ کر لو کہ اب نماز اطمینان سے پڑھیں گے. اس سے ہماری نماز کے اندر کمال پیدا ہوگا, نماز سے دین میں کمال پیدا ہوگا. کیونکہ میرے دوستو عزیزو, کسی مسلمان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کافر نماز پڑھ لے, اور ہوتا بھی تھا ایسا. واسطہ ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو گئے. اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو گئے, نماز پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا. یہ تو ممکن ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے, یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے. اس لیے کسی مسلمان کا کوئی عمل کفر نہیں ہے سوائے نماز چھوڑنے کے, اور مسلمان کے جہنم میں جانے کا پہلا سبب نماز چھوڑنا ہے. کفار پوچھیں گے مسلمانوں سے, تم تو کہتے تھے ہم سے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں جائیں گے, تم بھی جنت میں ہو گئے, ہم بھی جنت میں ہوں گے, ہم نے کلمہ نہیں پڑھا, ہم جہنم میں آ گئے, تم مسلمان تھے تم کیوں جہنم میں آئے ہو, پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم تو بتاؤ تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے. پہلا جواب ہوگا مسلمانوں کا لم نکن من المسلمین, کہ ہم جہنم میں اس لیے داخل کیے گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, کسی شرم آئے گی کہ کافروں کو کلمہ پڑھوا کر جنت میں لے جانے والے مسلمان, کافر پوچھے مسلمانوں سے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے, تم تو کلمہ والے تھے, تمہیں تمہارا کلمہ جنت میں کیوں نہیں لے گیا, یہ جواب دیں گے لم نکن من المسلمین, پہلا جواب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو نماز کا لازم پکڑ لو, نماز کا لازم پکڑ لو, کسی عمل کا نہ ہونا کفر نہیں ہے سوائے نماز کے چھوڑنے کے, کہ نماز کا چھوڑنا نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے, کہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے, یہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ کے وعدوں کا یقین آئے گا. خوب سمجھ لینا کہ تعلیم کے حلقے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے ہیں, تعلیم کے حلقے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے ہیں. تعلیم بطور تعلیم نہیں ہے, کتاب پڑھنا کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے, ہمارے کتاب پڑھنے والے بھی اور تانی بیٹھ کر سننے والے بھی سب ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں کیا کریں, یہ تبلیغ کا ایک کام ہے, جلدے میں نکلے ہیں, کتنی دیر اس نے بیٹھنا ہے, جب یہ ختم ہو جائے گی کام ختم ہو جائے گا. نہیں میرے دوستو عزیزو, تعلیم کا مقصد ہے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا اور دلوں سے تعلیم کے ذریعے شکلوں کا اسباب کا یقین نکالنا. یہ تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے, ایمان کا حلقہ ہی تعلیم کا حلقہ ہے, صحابہ کے زمانے میں یہی ایمان کا حلقہ تھا جو تعلیم کا حلقہ ہے, کہ اس میں اللہ کے وعدے اور ان وعدوں پر یہ وعدے کے اعمال پر ہیں, یہ وعدے بیان کیے جاتے تھے اور یہ اعمال بیان کیے جاتے تھے, صرف صحابہ کے تعلیم کے حلقوں میں, ہماری تعلیم کے حلقوں میں صرف کتاب کا ہونے کا فرق ہے کہ آپ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, اس زمانے میں کتاب کے بغیر سنائے جاتے تھے. تعلیم کا موضوع ہے اور اس کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہونا, اس لیے تعلیم میں تعلیم کرنے والے کا جذبہ یہ ہو کہ میں سننے والوں کو اس یقین پر لانا چاہتا ہوں, اور تعلیم کرنے والے کا جذبہ یہ ہو کہ میں اپنے دل میں ان وعدوں کا یقین اتارنا چاہتا ہوں. شکلوں کے انکار کے ساتھ تعلیم میں بیٹھا کرو کہ ہم سارے اسباب کا یقین دلوں سے نکالنے اور اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کرنے والے بیٹھے ہیں. گشت بھی تعلیمی گشت اسی مقصد سے کیا کرو کہ ہمارا گشت کرنا لوگوں پر ماضی نقشوں سے نکالنا ہے تاکہ مسجد میں تعلیم لوگوں میں بیٹھ کر دلوں سے شکلوں کا یقین نکلے. ہمارا تعلیم گشت کا مقصد یہ ہے. ابھی تو ہم سب اس پر ہیں کہ ان تو شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم ہے, تو جنہیں شوق ہو گیا عمل کا وہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے, جو عمل کرنے والے ہیں وہ تعلیم کو سمجھتے ہیں, تعلیم تو ان کے لیے عمل نہیں کرتے. ہے کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ 100% عمل پر جمنے والے, اللہ کے نبی کی ہر اشارے کو پورا کرنے والے, ضرور کی بیٹھتے تعلیم کے حلقوں میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم حلقوں میں بیٹھنا جو عمل پر لانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ عمل کرنے والوں کو ضرورت اس کی ہے کہ صبح شام شکلوں کا یقین دلوں سے نکالنے اور اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعلیم حلقوں میں بیٹھیں. یہ سب یاد رکھیں کہ صبح کی تعلیم میں اللہ کے راستے میں نکل کر تینوں عمل ہوں گے. بعض جماعتیں غلطیاں کر رہی ہیں کہ دونوں وقت تینوں اعمال کرتی ہیں, اس لیے انہیں اپنے آپس میں سیکھنے سکھانے کا وقت نہیں ملتا. تین اعمال, قرآن کی تصدیق کا حلقہ, قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ, کتابی تعلیم کے سفات کا مذاکرہ, یہ تین اعمال یہ ایک وقت میں ہوں گے. صرف صبح انہیں کر لو, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن کے حلقے لگاؤ. جس ساتھی کا قرآن جماعت میں زیادہ صحیح ہے, اگر پوری جماعت ایک آدمی کو قرآن صحیح ہے تو ایک ہی حلقہ لگنا چاہیے، چاہے 15 ساتھیوں 25 ساتھیوں، ایک ہی حلقہ، دو حلقے نہیں. اگر قرآن صحیح پڑھنے والا ایک ہے، دو ہیں تو دو حلقہ لگا لو، تین ہیں تو تین حلقہ لگا لو، لیکن ایک حلقے میں ایک صحیح قرآن پڑھنے والا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ ان سب کا قرآن درست کرائے. کتنی دیر ہو، کتنی دیر ہو، کتنی دیر ہو، جنہیں کام کرنا ہوتا ہے وہی نہیں پوچھا کرتے یہ کام کتنی دیر ہو. ان کا ایک ایک سورت، پوری سورت نہیں یاد کر سکتے، چند چند آیتیں سورتوں کی ان کو یاد کرائی جائے اور صحیح کرائی جائے. اس کے بعد کتابی تعلیم ہو، میں صبح کی تعلیم عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد کتابی تعلیم ہو اور صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے. صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے اور اس کے بعد چھ صفات کا مذاکرہ ہو. ظہر کے بعد بقیہ کتابوں سے تعلیم، فضائل اعمال، ماخذ الصدقات، حکایات الصحابہ، ان کتابوں سے ظہر بعد تعلیم ہو اور باقی وقت میں تعلیم کرا ہوئے وقت بچے اس میں ساتھی آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا کریں، تحیات دعائے قنون سبحانک اللہم ثنا وغیرہ یاد کریں اور اپنی نمازوں کو روزانہ بیٹھ کر درست کرنے کے لیے وفاجت کریں. یہ ایک ایسی غلط معمول شروع ہو گیا ہے کام کرنے والوں میں کہ دوسروں پر محنت کے تقاضوں کی وجہ سے خود اپنے اعمال، خود اپنی نمازیں ناقص ہیں اور دوسروں پر محنت کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. نہیں دوستو، دیکھو اپنی ذات سے اپنی نمازوں پر پوری محنت کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرد امت کو دعوت دینی ہے اور ہر ایک کو انعامات پر لانا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی ذات سے اپنے ساتھ پر محنت کرنا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ صبح کی تعلیم میں یہ ترتیب ہوگی، قرآن کے حلقے، منتخب احادیث تعلیم، چھ صفات کا مذاکرہ. شام کی تعلیم میں بقیہ ساری کتابوں سے تعلیم اور ان کے ساتھ بقیہ وقت میں آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھلانا، یہ تعلیم کا طریقہ ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیم گشت ہوگا، دو دو ساتھی. دیکھو میں کیسا کروں، کیا کروں، جو کہتا ہوں وہ کرتے نہیں ہو، جو کر رہے ہو اس کو اصل سمجھتے ہو. گشت کرنے والوں کی اندر کی بے چینی، بے قراری، یہ مطلوب ہے. یہ نہیں ادھر کو نکل کے مسجد کے دروازے سے تو جا جا جاؤ بھائی تعلیم ہو رہی ہے، چلو وہ ہو گیا بس، امیر صاحب سے کہہ دیں گے کر لیا تعلیم ادھر. نہیں، ایک اندر بے چینی، بے قراری، کس طرح اللہ کے بندوں کو اٹھا کر اس حلقے میں لے آویں، کیسے شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے اور کس طرح اللہ کے سچے وعدے دلوں میں اترے. میرے دوستو عزیزوں، اس غم اور فکر پر اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیریں گے، ایک ایک خوش آمد کر کے اس جگہ پر تعلیم حلقہ میں لے آؤ. تعلیمی گشت تعلیم کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے، تعلیمی گشت موجودہ تعلیم میں لا کر شریک کرنے کے لیے. تعلیمی گشت نہیں ہے کہ آپ ان کو تعلیم کا وقت بتانے کے واسطے جا رہے ہیں کہ تعلیم ہوتی ہے مسجد میں آپ آئیے گا، نہیں. تعلیمی گشت تو نقد تعلیم کا حلقہ میں لانے کے لیے ہے. اور یہ بات ہماری یاد رکھنا، یہ تعلیمی گشت اپنے مقام پر بھی ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہوگا. یہ تعلیمی گشت دونوں جگہ ہوگا، یہ تعلیمی گشت دونوں جگہ ہوگا، اپنے مقام پر بھی ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہوگا. تعلیمی گشت دونوں جگہ ہوگا. میری بات جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اچھی طرح کان کھول کے سن لیجو، کیونکہ کام سارا سیرت کے مطابق ہے. میرا اور آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کے اصول اور اس کا طریقہ میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں، بالکل نہیں. کام سارا صحابہ کا ہے، صحابہ کے طریقے پر کرنا ہے. مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرتے تھے، بس ان میں تعلیم ہو رہی ہوتی تھی، اور سارے محدث ان کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کا نقل اٹھا کر مسجد میں بھیجتے تھے کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تو بازار میں ہو، بار بار سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام کا طریقہ تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، نہیں ہمارے کام کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے، ہمارے کام کا طریقہ وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے کام کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے. کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تعلیم ہو رہی تھی، وہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ دعوت دے کر لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے تھے کہ جاؤ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تعلیم ہو رہی ہے تو مزہ بھی کیوں. اس لیے یاد رکھنا کہ ہمیں دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا ہے، دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا ہے. تعلیمی گشت اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے، خوب سمجھ لینا. مسجد کی جو تعلیم ہے کسی نماز کے بعد اس میں سب ساری تعلیم جڑ کر بیٹھے، اس میں تعلیم گشت نہ کرنا، اس میں سب ساری تعلیم میں بیٹھے. ڈھائی گھنٹے کی جو ملاقاتیں ہیں، گھر گھر کی ملاقات، فرد فرد کی ملاقات، ان ملاقاتوں میں دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، اور اس درمیان میں مسجد میں تعلیم چلتی رہے، مسجد میں تعلیم چلتی رہے اور لوگوں کو تعلیم لگتا بھیجتے رہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. اس طرح آپ سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اسی طرح بات سمجھ آ رہی ہے نا، اسی طرح بات کام کرنا ہے. اس طرح میں عرض کر رہا تو ہمارے راستے میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کروں، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں کر کے لوگوں کو بازاروں سے، پارکوں سے، ہوٹلوں سے، گھروں سے مسجد کے ماحول میں لانے پر آمادہ کروں. یہ تعلیمی گشت ہے، یہی تعلیمی گشت ہے کہ مسجد عمل ہو رہا ہے تو شکر کرو. یہ ہے فضائل کا علم، ایک علم مسائل کا ہے جو ہر مرد اور عورت کے ذمہ فرض عین ہے. مسائل علماء سے سیکھو. میرے دوستو عزیزوں، دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا ہے اور امت کو علماء کی طرف اور دینی مدارس کی طرف متوجہ کرنا ہے. ہماری محنت کا مقصد امت کو مدارس اور علماء کی طرف متوجہ کرنا ہے. کہنا نہیں ہے، صرف تشکیل ہے، اس کے لیے ترغیب ہے، اس کے لیے تیار کرو کہ اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخل کر دو. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ورنہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور اس زمانے کا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ امت علماء کی صحبت اور مدارس کے ماحول کے بغیر علم حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ بڑے گمراہی کا راستہ ہے. میری بات دھیان سے سننا، میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کی صحبت اور ان کی مجالس کے بغیر اور علماء سے پوچھے بغیر از خود علم حاصل کر کے عمل کر لینا بالکل ایسا ہے جیسے کسی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لینا. میں کیسے سمجھاؤں آپ حضرات کو؟ لوگ سمجھتے ہیں آلات اور اسباب اور مادی ذرائع علم کو پھیلا رہے ہیں. نہیں، بلکہ اس زمانے کے آلات اور مادی اسباب امت کو علماء کی مجالس اور علماء کی صحبت سے مستغنی کر رہے ہیں. کہ ضرورت نہیں علماء کی، ہم خود پڑھ لیں گے، خود سمجھ لیں گے، خود عمل کر لیں گے. نہیں میرے دوستو عزیزوں، یہ بڑے خطرے کا راستہ ہے. اس لیے ہمیں ہر قدم پر علماء کی شدید ضرورت ہے. اس لیے علماء کے مجالس کو اپنی ضرورت سمجھو اور ان کے مجالس کو آخرت کا ذخیرہ سمجھو، علماء قدر دعوا عبادة يقين كرو قدم علماء سے پوچھو میں کام کیسے کروں خود پڑھ لیں گے خود سمجھ لیں گے خود عمل کر لیں گے یہ راستہ گمراہی کا ہے یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے میں مثال دے چکا ہوں ہمارے ایک ساتھی وہ 18 سال سے کوما میں ہیں 18 سال ہو گئے کوما میں ہم گئے ان کے عیادت کے لیے ان سے کیا عیادت کر لیے تو کوما میں عیادت سے ملے ان کے رشتے داروں سے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا طبیعت میں ذرا تھکاوٹ تھی اور سر بھاری ہو رہا تھا ایک گولی جو انتہائی معمولی ہوتی ہے جیسے آپ اسپرین کہہ دو یا کوئی ایسی دوا کہ وہ انہوں نے کھائی اچھے خاصے تھے وہ دوا کھائی اور یہ کیسے ہو گئی کیوں کہ بس غلطی ہوئی کہ جو دوا وہ کھا رہے تھے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کے ساتھ یہ دوا نہیں کھانی تھی یہ دوا نہیں کھانی تھی ان کو اگر ڈاکٹر سے پوچھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا ڈاکٹر نے کہا کہ صرف غلطی ہوئی ہے کہ آپ کو اس دوا کو اس دوا کے ساتھ نہیں کھانا تھا 18 سال سے کوما میں کیوں کہ ہمیں معلوم ہے سر کا درد ہے یہ طبیعت گری ہوئی ہے یہ دوا ٹھیک ہے کھانا آپ غلط کیجیے نا ایک جسمانی ضرورت جس میں ایک آدمی نے اپنی بیماری کو سمجھ لیا دوا سمجھ لی اور کھا لی جب اس پر یہ ہو سکتا ہے تو ایک روح جس کی جزا نے علم دیا ہے اس کو علماء کی صحبت کے بغیر آدمی حاصل کر کے عمل کر لے اس کے لیے کتنے خطرات ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قدم قدم پر علماء سے پوچھو علماء سے علم حاصل کرو اور علم علماء کی عظمت اللہ سے مانگا کرو یہ زمانے کا فتنہ ہے کہ امت کو علماء کی ضرورت نہ ہو اس طرح ہمیں علم مسائل کا علماء سے حاصل کرنا ہے اور فضائل کا علم کہ فضائل کے علم کا مقصد اللہ کے وعدوں کو دلوں میں تازہ کرنا ہے پھر گھر کی تعلیم میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے اہم کام یہ ہے ساری تعلیم کے حلقوں سے سب سے اہم کام یہ ہے کہ گھر والوں کو قرآن درست کراؤ ایک آیت مجید سیکھ کر آئے ہو گھر والوں کو سکھلاؤ سب سے پہلا کام اور تعلیم کے بعد قرآن کی تصدیق کے بعد پھر تعلیم کا حلقہ ہو ایک دن فضائل اعمال نہ فضائل صدقات ایک دن منتخب حال اور تعلیم کے بعد جذبات کا مذاکرہ ہو اور جذبات کے مذاکرے کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسترات کی تشکیل کریں ملکوں کے تقاضے سامنے رکھیں ہمارا جان و مال اپنی شادیوں بیاہ اور اپنے جوجنوں کے لیے اور اپنے زیورات اور کپڑوں کے لیے نہیں ہے اس امت کی تو جان و مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو مجھ تک پہنچانے کے لیے اس کی تشکیل کرو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو اس کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی بالیاں اپنے پازیب اور اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے اس طرح آپ کے سامنے ڈالے کہ سامنے کپڑا بچھا ہوا تھا اس پر ڈھیر لگی زیور کا تشکیل کیجیے کہ اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے اور یہ خرچ اس کے لیے نہیں تھا کہ صحابہ کھاتے سے ہیں پیسے لاؤ کہ صحابہ کھانا کھلا دیں نہیں بالکل نہیں روایت اٹھا کے دیکھو یہ جو زیور جمع کیا گیا تھا یہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جمع کرایا تھا سویدھا کے لیے یہ دیواؤں کے یتیموں کے مسکینوں کے اور طاقت زیادہ صحابہ کھانے کے لیے نہیں تھا یہ یہ ادا کر اسے نکلنے کے لیے جمع کرایا تھا. اسے میرے دوستو عزیزوں روزانہ کا کام ہے کہ اللہ کراچی میں نکلنے کے مستورات مستورات کی تشکیل کریں. اور پانچواں کام اگلے دن کا مشورہ روزانہ گھروں میں کیا کرو. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کرو گے نا انشاءاللہ. ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, بس جلسہ ہوگا پھر دعا ہوگی سب ختم ہوگا. ایک معمول سے بنا ہوا ہے. میں عرض کر رہا کہ اس کام سے ہدایت کا حاصل کرنا مقصود ہے, اور ہدایت کے لیے یہ سارے طریقے متعین ہیں. اگلے دن کا مشورہ ضرور کرو. بھائی کل تعلیم کون کرائے گی, تجزیہ مذاکرہ کون کرے گی؟ اگر آپ نے طے نہیں کیا مشورے سے کسی ایک عورت کا نام, تو یہ عمل ختم ہو کر رہ جائے گا, یا اس عمل سے کرنے سے سب انکار کر دیں گے, ہمیں کرنے نہیں آتا. آج سے کریں, اگلے 24 گھنٹے تک یہ رولے گی دھولے گی, اللہ سے مانگے گی, منتخب حدیث میں سے چند چند حدیثیں یاد کر لے گی چھ نمبر بیان کرنے کے لیے. کرو گی انشاءاللہ. اس طرح ہمیں میرے دوست عزیزوں اللہ کا صبح شام اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. ہماری ایسا فرماتے تھے اللہ کے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے, اللہ کے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. اور علم حاصل کریں گے اور ذکر نہ کریں گے, ہر سمجھتے تھے کہ جاہل, ہر سمجھتے تھے کہ علم حاصل کریں گے ذکر نہ کریں گے, تو بغیر ذکر کے علم ظلمت ہی ظلمت ہے. اور اگر صرف ذکر کریں گے اور علم حاصل نہیں کریں گے, تو سمجھتے تھے کہ جاہل صوفیاء کو شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دعوت تبلیغ کا مقصد امت کو علم و ذکر پر لانا ہے. اللہ کا دھیان جمع جمع کر باوضو قبل رخ ہو کر ایک تسبیح تیسرے کرنے کی, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, ایک تسبیح درود شریف کی استغفار کی اہتمام سے جی لگا کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر دھیان سے ذکر کیا کرو. اللہ کا ذکر اس کے دھیان کا بغیر کرنا یہ بڑی محرومی کی اور بڑی بے ادبی کی بات ہے. بلکہ لکھا ہے علماء نے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے اجر نہیں ملتا, اجر ملے گا جب اللہ کا ذکر اس کے دھیان کے ساتھ کرے. اندر کی حفاظت ختم ہوگی جب ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرے, کریں گے انشاءاللہ. سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے, اس کو لازم پکڑ لو. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, اس کے برابر کوئی کلام نہیں ہے. سارے کلاموں پر اس طرح بادشاہ ہے قرآن جس طرح اللہ ساری مخلوق پر بادشاہ ہے. جو فوقیت اللہ کو ساری مخلوق پر ہے, وہ فوقیت اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ہے. اس لیے قرآن اہتمام سے پڑھا کرو. اور یہ بات بھی ذرا سمجھ لینا کہ اتنے روزانہ تلاوت کیا کرو, اتنی قرآن کا ترجمہ بھی ضرور دیکھا کرو. آج کل مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا. یعنی وہ تو علماء مفسرین جانے کیا مطلب ہے, ہم تو تلاوت کر سکتے ہیں. اللہ تو تم سے باتیں کر رہا, اللہ تمہیں مخاطب کر رہا, اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اور ایمان والے وہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی ملک کا وزیر اور صدر انگریزی میں کچھ کہے, ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں انگریزی کا اخبار نہیں اردو کا اخبار لاؤ تاکہ پتہ چلے فلا ملک کے صدر نے کیا کہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دشمنوں کی باتوں کا تو ترجمہ چاہیے, اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں چاہیے. سننے میں کیا کہہ رہا, اللہ کے دشمنوں کی بات کا تو ترجمہ چاہیے کہ کسی ملک کا صدر کسی ملک کا وزیر کافر کچھ کہے گا, مسلمان کہیں گے ہندوستان کے اس کا بتاؤ کیا ترجمہ ہے, فلاں ملک کے وزیر نے کیا کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے, خود براہ راست مخاطب کر رہے ایمان والوں کو, اے ایمان والو, اے ایمان والو میری بات دھیان سے سنو, اے ایمان والو میں کیا کہہ رہا, پریمان لے کہتے ہیں نہیں جی قرآن کا دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ تو مفسرین جانے کیا مطلب ہے قرآن کا. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ, حضرت علی کا قول ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے, قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. جو قرآن کا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. سب سے آسان ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے. اس ترجمے کو اپنے مطالعے میں رکھو. آدھا سپارہ پڑھا ہے آج قرآن کا, چلو بھائی آدھے سپارے کا ترجمہ بھی تو دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں. ہمارے دل جھوٹے اخباروں سے متاثر ہوتے ہیں, سچے قرآن سے متاثر نہیں ہوتے. جھوٹے اخباروں سے دل متاثر ہیں, سچے قرآن سے متاثر نہیں ہے. جو اخبار آج پڑھا گیا ہے کل اس کی تھیلیاں بنیں گی اور یہ کل گرتی بنے گا, اور پرسوں کے اخبار میں خبر آئے گی کہ پرسوں کی خبر جھوٹی تھی. اس اخبار کو تو بار بار پڑھتے ہیں, پڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ قرآن جو جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس قرآن کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوا نہ آئندہ ہوگا. اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اس لیے میں کر رہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو, اور جتنا قرآن پڑھا کرو اس کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو. کریں گے انشاءاللہ. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کی مدد جو ہوگی وہ کس عمل پر ہوگی, میں کر چکا ہوں. خلفائے راشدین کی ہدایت ملتا ہے کہ قرآن جتنا زیادہ اہتمام سے پڑھو گے اتنی دعوت کے کام پر تمہاری مدد ہوگی. اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ایک بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے اللہ کے بندوں کے حقوق. جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو, جتنے چاہے ذکر تلاوت کر لو, جتنے چاہے حج عمرے کر لو, جتنے چاہے قرآن ختم کر لو, خدا کی قسم انسان کے حقوق اس سے کبھی معاف نہیں ہوں گے. انسان کے حقوق اس سے کبھی معاف نہیں ہوں گے. انسان کے حقوق اس سے کبھی معاف نہیں ہوں گے. یہ سب سے اہم حق ہے. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دے, لیکن جو بندے کو حقوق مار کر جائے گا دنیا سے اس کی ساری عبادتیں لے کر حق والوں کو دی جائیں گی, حق والوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے, اس عابد کو جہنم میں ڈالا جائے گا, حق والے جنت میں جائیں گے. یہ حاجی, یہ حافظ, یہ قاری, یہ جہنم میں جائے گا حق والوں کے گناہوں کو لے کر. اپنے گناہ تو ہوں گے الگ, حدیث میں اسی طرح فرمایا ہے. اس لیے انسانوں کے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے. چار چار مہینے لگے ہوئے ہیں, ملکوں میں پھرے ہوئے ہیں, اس کی زمین قبضہ ہی بھی ہے, اس کا پیسہ واپس نہیں کر رہے ہیں. ہر سماتے تھے اس چکر میں نہ رہنا کہ امت تمہاری قربانیوں کو دیکھے گی, نہیں امت تمہارے معاملات کو دیکھے گی. یا تو تم اس کام کے ذریعے امت کو یہ بتلاؤ گے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جو صحابہ صفات پیدا کرے, یا تو امت کو یہ بتاؤ گے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کے کرنے والے بد معاملہ ہیں, اس کے کرنے والے حقوق مارنے والے ہیں, اس کے کرنے والے زمین دبانے والے ہیں, اس کام کے کرنے والے وہ پیسہ نہ حق دبانے والے ہیں. ہر سماجے میں تمہاری زندگی سے یہ کام متہم ہوگا, یہ تمہاری زندگی سے اس کام کا اہتمام اور اس کام سے محبت کی جائے گی, یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے, اتنا ہی نہیں ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے, اگر میں نے کسی کو مارا ہوا ہے تو میں جانوں وہ جانے, نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. اس کام کے کرنے والوں کی وجہ سے اس کام میں جو حرف آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت میں حساب سخت لیں گے. ان سے بھی اس کا حساب نہیں ہوگا کہ فلاں کام ادا نہیں کیا, ان سے اس کا حساب ہوگا کہ اس کام کو تم نے کرتے ہوئے یہ بدنام لگی جو کی ہے, اس سے جو کام کا نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا بھی حساب دو, ہمیں اس کا بھی حساب دو. کام کرنے والوں کے ساتھ معاملہ عوام کی طرح نہیں ہوگا. سچی بات ہے, میں تو صحابہ سے کہہ دیا نا, جو میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا. انبیاء علیہ السلام اس سے زیادہ خطرے میں ہیں, اس سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم سے ہمارے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور صحابہ کے بارے میں صاف کہہ دیا ان کے تمہیں تو یہ سب رقم غیر رکھو, تم نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, سوکوں کو عبادت کا معاملہ بڑا نازک ہے. لوگ ملکوں میں پھر رہے ہیں, معاملات خراب ہیں, معاشرہ بگڑا ہوا ہے, اس کی زمین قبضہ لی, اس کی دکان ہتھیار لی, کیا کہ کام سے کیا تعلق اس کا, کام کام ہے, کیا کام ہے؟ کام تو یہ تھا کہ اس کام سے ایسے بن کر دکھلاتے کہ امت کہتی ہے معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو دعوت میں لگ جاؤ, معاشرہ ٹھیک کرنا ہے دعوت میں لگ جاؤ. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ نہیں اس کام سے یہ ایسا بنا ہے اس کام میں نہ لگنا, لوگوں کے کام کرنے والوں سے بدزن ہونے کی, لوگوں کے کام کرنے والوں کی وجہ سے اگر لوگ کام سے بدزن ہوتے ہیں تو اس کا حساب کام کرنے والوں سے اللہ لیں گے اور سوال کام کرنے والوں سے کریں گے. اس لیے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے. ہم اللہ کے راستے میں اس کی مشق کے لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر مسلمان کا اکرام کرو, ہر مسلمان کا نہیں ہر انسان کا اکرام کرو, کوئی غیر مسلم مل جائے اس کا اکرام کرو. کس کا؟ غیر مسلم کا. تبلیغ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا اکرام کر کے مسلمانوں میں اجتماعی پیدا ہو جا رہے, نہیں نہیں, ہر انسان کا اکرام کرو. اس دعوت کی نقل و حرکت سے ساری انسانیت کو اس طرح ہدایت پر لانا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے خود اپنی زندگی کو بدلا ہے اور دوسروں کو کفر اور شرک کے ماحول سے نکالا ہے. اس لیے میں کر رہا اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک کا اکرام کرو, کیونکہ اس راستے میں صحابہ والے جذبے سے چلنا ہے. ہماری جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں, کیا کروں, اپنا کھانا اپنا پکانا, جی ہاں, اور کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, اللہ کے راستے کا خرچ نہیں ہے. اللہ کے راستے کا خرچ وہ ہے جو تم اس راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کرو, اس راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کرو, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ورنہ آپ تو خود ہی سوچئے, ایک تاجر اگر سفر کرے گا تو کیا وہ اپنے ٹکٹ پر, کھانے پر, ہوٹل کے قیام پر خرچ نہیں کرے گا؟ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کیا تو کیا کمال کیا؟ اگر تجارتی سفر ہوتا تو کیا اپنی ذات پر خرچہ کرتے؟ میں حیران ہوں کہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں, یہ جماعت کا کھانا ہے, بیٹھ گئے پیٹ پھیر کر. کوئی گیارہواں آدمی آ گیا, دس جماعت کے ساتھی ہیں, کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ تو جماعت میں نہیں ہیں, جماعت میں یہ کھانا آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جماعت کا کھانا ہے, یہ بخیلوں کی جماعت ہے. ایسی جماعت ہوتے ہیں نہ اسلام کو پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا. ہائے توبہ توبہ توبہ, صحابہ کی طرح پھرتے. ایک مشرک قید میں صحابہ کی, بیڑیاں پیروں میں, ہتھکڑیاں ہاتھوں میں بندھا ہوا پڑا ہے. اسلام قبول کر لے تو کھول دے. وہ کافر یہ سوچ رہا ہے خبر نہیں مجھے قتل کریں گے یا فتنے لے کر چھوڑیں گے, اور صحابہ کیا کہیں, اوہو کھانے کا وقت آ گیا, کہ بھئی ایسا کرو کہ اس مشرک کے پاس دخان لگا دو, ہمارا مہمان ہے. اور جس کے ہاتھ میں کوئی نرم روٹی کا ٹکڑا آتا وہ سب سے پہلے مشرک کو دیتا, ہمارا مہمان ہے. ایسا مشرک انسان کیوں نہ لائے جس کا بیڑیوں میں اکرام کیا جا رہا ہو. ہماری جماعتیں اپنی ذات میں خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سمجھتی ہیں, حالانکہ اللہ کے راستے میں نکل کر دوسرے پر خرچ کیا کرو, ہماری جماعتیں جاتی ہیں ملک علاقوں میں مہمان بن کر نصرت نہیں کر رہے. ہائے توبہ توبہ توبہ, تم دائی تھے وہ مزدور تھے, تم جا کر انہیں کھلاتے. ہماری جماعتوں کا بالکل ہی مزاج نہیں ہے, خود جا کے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے کھانے کے لیے آئے ہوں. نہیں, ہم مہمان ہیں, وہ مہمان ہیں ہمارے, جہاں ہم جا رہے ہیں. یوں کہتے ہیں ہم گئے تھے, علاقہ والے نصرت نہیں کی. نہیں, نصرت نصرت وہ نہیں کریں گے, نصرت تو ہم کریں گے ان کی, کھانا تو ہم کھلائیں گے ان کو. ان کا نصرت کرنا یہ ہے کہ وہ کام ہمارا ساتھ دیں, ہمارا نصرت کرنا یہ ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں, کھانا بناؤ سب کو کھلاؤ. یہ نہیں کہ جماعت کا کھانا جماعت کھاوے, یہ کیا بات ہوئی. صحابہ کے, ایثار کے اور صحابہ کرام کے دوسرے وقت کرنے کے قصے پڑھو. ہماری جماعتیں پھرتی ہیں بکیلوں کی طرح. جماعت پہ بھی ہو گئے, میر صاحب کہیں گے کتنے ہیں ہم, کہ یہ دس ہیں, لاؤ دس چائے لے آؤ. اب ٹرین میں غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں گے خبر نہیں کون لوگ ہیں یہ, دس یا دس آئے. اگر صحابہ کی طرح سفر کرتے نا, کہتے نہیں چائے لاؤ بھائی سب کو پلاؤ. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جی یہ تبلیغی جماعت ہے. اچھا, اس زمانے کا دستور تو یہ ہے کہ جو کمائے وہ کھائے. یہ کون لوگ ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں, ہمیں کھانے کھلا رہے, ہمیں چائے پلا رہے. ہاں صاحب چائے پیو, قریب کرو, مانوس کرو, اللہ کی توحید بیان کرو. جسے تمہاری ٹرینوں میں غیر مسلم ملے, تم آپس میں اللہ کی توحید بیان کیا کرو, جنت کی نعمتیں بیان کیا کرو. دیکھو میں ضرور عبادت کر رہا ہوں, ٹرین میں ہو, بس میں ہو, ہر ایک کو دعوت ہو, ہر ایک کو دعوت ہو. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کام کرنے والوں سے امت کے بارے میں پوچھے اور اللہ تعالی اسے پکڑ کرے کہ تم نے میرے بندوں کا مہیت لانے کے لیے کیا کیا. ہر ایک کو دعوت دو, ہر ایک کو, ایک فرد بھی ایسا نہ چھوڑو جس کو آپ دعوت نہ دیں, ایک فرد کو بھی نہ چھوڑو. ایک آدمی کا دعوت دیے بغیر آج بات سے نکل جائے نا, یہ ایک تاجر کے پاس سے گاہک کے گزر جانے سے کہیں زیادہ نقصان کا, کہیں بڑے نقصان کا سبب ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہر ایک کو دعوت دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی دعوت دیتے ہر فرد کو, یعنی ابھی تو ہم سفر کر رہے ہیں, وہاں جائے کام کریں گے. آج سفر ہجرت میں ایک جہادی کو دعوت دی, اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے کا کون پر کون گواہ ہے, یعنی پھر میرے ساتھ ہی گواہی دیں گے. فرمایا طرف گواہی دے گا جو اس وادی کے کن کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. وہاں سے طرف آیا, زمین چیرتا ہوا, تین مرتبہ طرف نے گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو میرے دوست عزیزوں, اس طرح ہمیں ہر فرد کو دعوت دینے والا مزاج بنانا ہے. میں نے کہا یہ راجہ کیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کے انسان کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے, یہاں تک اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کی پوری کوشش پر لگی رہی, یہ نہیں کہ بس چھوڑو ہم تو دعوت دے چکے ہیں, نہیں مانتا تو چھوڑ دو. پوچھتے ہیں ساتھی دوسرا کش کب تک کریں, کہ کب تک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تک اس کام کو کرنے کے راجہ نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سیدت خدا صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی, غافل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بار بار جاتے لوگوں کے پاس کہ لوگ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اب تک ہماری ایمان آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ آپ نے بات پہنچا دی, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, بس کیجیے. فرماتے نہیں, میں تمہیں جاننے سے بچانا چاہتا ہوں, میں تمہیں جاننے سے بچانا چاہتا ہوں. سمجھتے تھے کہ اللہ کو ترس ہمارے غم پر اور فکر پر آئے گا, کبھی بھی ہدایت تقریب سے نہ ہوگی. وہ تو بے چین ہو کر ایک اب کے پاس جاؤ گے, اس پر اللہ پر رحم آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں نبیوں کے صبر سے, اور اس زمانے میں امت کو ہدایت دیں گے کام کرنے والوں کے صبر اور ناگواریوں کے برداشت کرنے سے. اس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا اکرام کرو اور ہر ایک کو دعوت دو. حکمت موعظہ حسنہ سے پہلے ہے, حکمت ہی اکرام ہے. حکمت ہی اکرام ہے. اسے میرے دوست جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو اپنا سامان اپنی ضرورت کو خود لے کر جاؤ, سوال ہرگز نہ کرنا. سوال کرنا تمہیں مجبور بنا دے گا, دائی نہ رہو گے, اور سوال کرنا فقر کا دروازہ کھلوا دے گا. سوال کرنا فقر کا دروازہ کھلوا دے گا. ہم تو اپنے لیے اور ساری امت کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں, اگر سوال کرو گے تو فقر کا دروازہ کھلواؤ گے اپنے لیے. حدیث میں آتا ہے جو سوال کرتا ہے وہ اپنے لیے فقر کا دروازہ کھلوا دیتا ہے. اس لیے ہمیں سوال سے ہرگز, سوال تو ہرگز نہ کریں. نمک کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو معمولی مت سمجھنا کہ چلو نمک کے بارے میں سوال کرنے میں کیا ہے, تو معمولی چیز ہے کہ نہیں, نمک کا بھی سوال نہ کیجیے, ہرگز نہیں. نمک کا بھی سوال نہ کیجیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ اللہ کے اللہ کے نبی سے کہ کیجیے سوال نہیں کروں گا. ان کا کھوڑا گر جاتا تو خود ڈر کر اٹھاتے, کوئی دیتا تو کہتے نہیں سوال ہو جائے گا, لوگ سمجھیں گے میں نے اٹھوایا ہے, میں سوال نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی خدمت خود کرو, دوسرے کام آؤ. یہ خدمت اپنی تربیت کے لیے ہے, یہ خدمت اپنی تربیت کے لیے ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعلق بندے سے, بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ دوسروں سے خدمت نہیں لے گا. اس لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرو, اپنی تربیت کے لیے. جو تربیت چاہے گا وہ خادم بن کر رہے گا, جو تربیت نہیں چاہے گا اپنی وہ تو شیطان ہے, شیطان تربیت نہیں چاہیے اپنی. اس لیے کسی بھی خدمت کے عمل کو ہلکا مت سمجھنا یا اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھنا. سارے خدمت کے اعمال اعمال نبوت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی چننے کے لیے جنگل خود تشریف لے جاتے کھانا پکانے کے واسطے, کام دعوت تقسیم ہو گئے, بکری کون کاٹے گا, گوشت کون بناوے گا, فرمایا جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا. آپ سوچیے تو صحیح, سب سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کام آپ کر رہے جس کام کے کرنے کے بارے میں اس زمانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا کام بتا دو جہاں بیٹھ کے میں کر لوں, اور ہم جنگل سے بھی چن کر لانا, لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہمارے دعوت ہماری نبوت ہیں, انہیں شوق سے کرنا, شوق سے, شوق سے کرنا ہماری دعوت, شوق سے ہماری دعوت ہماری نبوت ہے, انہیں شوق کے ساتھ کرنا. ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اپنے تواضع پیدا کرنی ہے. جو اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کے یہ خدمت کر لے گا, اس کے لیے والدین کی اطاعت, ان کی خدمت کتنی آسان ہوگی. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اس سے اپنے تواضع پیدا کرنا مقصود ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اپنے تواضع پیدا کرو, اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. جائز میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے. جائز میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے, جو عمل اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے گا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا. اللہ سے رو رو کر اخلاص مانتے رہیو, گشت کر کے آؤ گے, گشت سے اللہ تعالیٰ کوئی بات اچھی کہلوا دیں گے, شیطان فوراً آ جائے گا کہ اس کے عمل کو شرک کیسے بناؤں. شیطان کہے گا کہ اپنے ساتھیوں سے کہلوا دو, کہ امیر صاحب سے کہہ دیں کہ بھائی فلاں آدمی نے گشت میں بات بڑی اچھی کی ہے, مسجد میں اس سے بات کرانے, مسجد میں ان سے بات کرانا, تم رائے دے دینا, تم کیا کرنا رائے دے دینا, یہ شیطان کا کام ہے. ذرا امیر صاحب سے اتنا کہہ دینا, امیر صاحب پنا ساتھی نے تو ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا ہے, کہہ دینا امیر صاحب سے, بس خدا کی قسم اس کا عمل شرک بن گیا, اس کا عمل شرک بن گیا. جو بھی یہ چاہے کہ اس کے عمل کا ذکر دوسرے سے کر دیا جائے, تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, اس کا عمل شرک بن گیا ہے, اسے کچھ نہیں ملے گا. میرے دوست عزیزوں, اپنے عمل کو اللہ سے اس طرح, اپنے عمل کو مخلوق سے اس طرح چھپانا ہے, اپنے عمل کو مخلوق سے اس طرح چھپانا ہے جس طرح کوئی بایا باحیا آدمی اپنا صدر چھپاتا ہے, جیسے کوئی باحیا آدمی اپنا صدر چھپاتا ہے, اس طرح مخلصین اپنے نیک اعمال کو مخلوق سے چھپاتے ہیں. اللہ کے لیے کرنا ہے اور رو رکھ اللہ سے اخلاص کو مانگنا ہے. اور دیکھو سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری, جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا, جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا, نہ تعلیم کے حلقوں سے, نہ گشتوں سے, نہ ایمان کے مجلسوں سے, نہ خدمت سے, نہ کسی عمل سے, جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ سب سے بڑی چیز ضائع سے بچنا ہے. سب سے بڑا نقصان اس نے کیا ہے, سب سے زیادہ کام کو برباد اس نے کیا ہے, اور اس لایانی کا سب سے بڑا شیطان وہ یہ موبائل ہے جس کو جماعت میں لوگ لے کر پھرتے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے, اللہ کے واسطے جماعتوں میں موبائل لے کر مت جایا کرو. سب سے درخواست, سب سے زیادہ برباد اس نے کیا ہے معاشرے کو بھی, اخلاق کا تو جنازہ نکال دیا ہے اور معاشرے کو یہودی بنا دیا ہے, اور وہ تھوڑا سا وقت جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور ذکر تلاوت کے ساتھ گزارنا تھا, وہ اس وقت کو اس نے برباد کیا ہے. یہ ایسے شیطان کو ذمہ لے کے چل رہا ہے کہ یہ کسی موقع پر بھی اس کو اللہ سے متعلق نہیں ہونے دے گا. میں سوچتا ہوں کہ ابھی شروع ہوا ہے, یہ اس سے پہلے جماعتیں پھرتی تھی وہ کیا کرتی تھی, ان کا رابطہ کیسے ہوتا تھا؟ اسے چھوڑ کر جاؤ, اس شیطان کو ساتھ لے کر جانا خدا کی قسم کام کے ساتھ کھیل کرنا ہے, کام کے ساتھ کھیل کرنا ہے. اور جو اللہ کے کام کے ساتھ کھیلے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے. میری بات یاد رکھو, اللہ کو اپنے کام سے, اللہ کو اپنے نبیوں کے کام سے وہ محبت ہے کہ جس کو ضائع کرے گا اللہ اس کو ضائع کریں گے. بالکل سچی بات ہے. اللہ کے یہاں دعوت اور عبادت دونوں کی اہمیت ہے. جو نماز سے کھیل کرے گا نماز خود کہہ رہی ہے اللہ اس کو برباد کر دے, جو دعوت کو کھیل بنائے گا اللہ اسے کہتے آباد کریں گے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. آپ کو دلائل چاہیے, دلائل بھرے پڑے ہیں قرآن حدیث میں. اس طرح عبادت سے کھیلنا عبادت کی بدعا عبادت کرنے والے کے لیے ہے, بالکل اسی طرح اس کام سے کھیلنے والے کے لیے بھی اس کام کی بدعا اس سے زیادہ ہے. اس لیے اس کو گھروں پر چھوڑ کر جانا ہے. خدا نہ کرے کوئی بات پیش آئے, ہر جگہ سہولت ہے, اس کو ٹیلی فون کرنا مشکل نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو لایا نہیں باتوں سے بہت بچاؤ. میں آپ کو عجیب قصہ سناتا ہوں لایانی پر. صحابہ کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے؟ ایک صحابی کا, ادنا صحابی کا درجہ وہ ہے کہ اگر ساری کی ساری امت ویسے قرنی جیسی ہو جائے اور افضل التابعین جیسی پوری امت ہو جائے, پوری دنیا بسنے والے مسلمان وہ ایسے ہو جائیں تو ایک ادنا صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کا وہ مقام ہے. پھر وہ صحابی احد کے میدان میں شریک ہونے والے, پھر وہ صحابی احد کے میدان میں شہید ہونے والے, ان کے جنازے کو ان کے گھر پہنچایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر والوں کی تسلی کے لیے, جنازہ رکھا ہوا ہے. شہید صحابی احد کے میدان میں شہید ہونے والے, کہ شہید کے خون کا قطرہ بدن زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی وفات کر دی جاتی ہے. جنازہ رکھا ہوا تھا, آپ تشریف فرما تھے. صحابی کی والدہ آ کر بیٹھی جنازے کے پاس اور صحابی کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی, اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو. اور جنت میں جنت جنت نہیں, جنت میں کیا شبہ ہے؟ جنت میں کیا شبہ ہے؟ کیا شک ہے؟ صحابی ہیں احد کے میدان میں ہیں شہید کیے گئے ہیں. والدہ نے کہہ دیا ان کی کہ میرے بیٹے جنت مبارک ہو. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان صحابی سے تم نے اپنے فرمایا ان کی والدہ سے تم نے ان کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں؟ سوچو تو صحیح, غور تو کرو میں کیا کہہ رہا. احد کے میدان میں شہید والے صحابی کو آپ فرما رہے ان کے والدہ سے تم نے کیسے کہہ دیا جنتی ہیں؟ تمہیں کیا معلوم ان اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی اور ان اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی کی ہو, یا انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر کسی ایسی چیز ساتھیوں کو دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا, کوئی نقصان نہیں تھا. یہ تو باتیں فرمائی. ہم نکلتے ہیں جماعتیں, میرا لوٹا ہے, یہ تو میری لاٹھی ہے, یہ تو میرا مسلح ہے, کیا بات ہو گئی اگر کسی نے استعمال کر لیا. یہ تو باتیں فرمائی حدیث نے کہ اس نے استعمال کی چیز دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں کوئی اس سے نقصان نہیں تھا, یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں, یہ اس کو تم نے جنتی کیسے کہہ دیا؟ میرے دوست عزیزو, ہماری جماعتوں کا حال ہے, جماعتیں نکل رہے ہیں, موبائل ساتھ ہے, ایک تجارتی کام آ گیا, ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے, تم مال اس کو دے دو, تم استعمال لے لو اور روپے بھی کر دو اور ٹھیک ہے, پھر میں آگے دیکھ لوں گا. اچھا خدا بھی میں گش میں جا رہا ہوں, ختم. خدا کی قسم کام ختم, کام ختم. اللہ کے یہاں, اللہ کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے, اللہ کے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. میں سچا قصہ سناتا ہوں آپ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے, اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے. نہیں کیوں, نہیں کیا حرج ہے اس میں, اس کو شہید کیوں نہ کہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کی چیز کو پھیلانے کے لیے, آپ فرما رہے کہ اس کو شہید مت کہو, کو قتل ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں, دعا کرو اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دے, جیسے کہ عام مسلمان کو کے لیے دعا کی جائے. لیکن یہ شہید نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک تجارت کا کام کیا ہے, اس لیے یہ شہید نہیں ہو سکتا. دیکھو میں کیا کہہ رہا, اصل میں کیسے سمجھاؤں آپ حضرات کو, کیا کروں. میں جس کی بھی ہدایت سنتا ہوں نا, وہ اپنے تجربے بیان کرتا ہے یہاں بیٹھ کے, کسی تربیت نہیں ہے. صحابہ بنی بیان کرتے, صحابہ بنی تو بولو گے اتنی تربیت ہوگی, خوف پیدا ہوگا, دل میں ڈر آئے گا, ڈرو گے ایک قدم پر کہ مجھ سے کوئی ایسی بےوسی نہ ہو جائے کہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاؤں. اسے میرے دوستو عزیزو, ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھو. تجارت کی بات کرنا تو دور کی بات ہے, تجارت کا خیال بھی نہ آئے اللہ کے راستے میں نکل کر. نکلتے ہیں ساتھی کہ ہاں ایک کام تھا, اس میں ذرا معلوم کرنا ہے کیا ہوا, کہ نہیں تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تو اللہ کے کام میں لگا ہوا, اللہ تیرے کام میں لگا ہوا ہے, کیوں تو نکل کر اپنے عمل کو برباد کر رہا. صحیح حدیث ہے, جو مسجدوں کا آباد رکھتے ہیں اور مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں. حکم کرتے ہیں فرشتوں کو, جاؤ میرا بندہ میرا کام میں لگا ہوا ہے, تم اسی کاروبار کو دیکھو. جی ہاں, صحابہ کو بہت قصے ہیں, بہت قصے ہیں. زمین جوتنی تھی, نکل گئے اور زمین جتنی بھی ملی ہے, زمین جتنی بھی ملی ہے تیار. بہت قصے ہیں, بہت بہت قصے ہیں. کہ تم میرے کام میں لگو تو تمہارے کام کروں گا. تنصر اللہ ینصرکم. اسے میرے دوستو عزیزوں نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر اپنے آپ کو دائمی باتوں سے بہت بچانا ہے. اب ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے امیر کی دار کو لازم پکڑ لو, اس کے بغیر اللہ اللہ کی دار چلی نہیں آئے. جب تک تمہیں تمہارا امیر کفر کی کا حکم نہ کرنے لگے اور نماز چھوڑنے کو نہ کہنے لگے اس وقت اس کی دار ضروری ہے. ہاں اگر وہ کہے نماز چھوڑ دو جب کفر کا حکم کرے تو امیر کی دار نہیں ہے, جائز کا نبی امیر کی دار ہے. امیر کی دار کے ساتھ چلو, نظر نیچی ہو, سر مسمان کرو, دنیا کو عبادت کی نظر سے دیکھتے ہوئے چلیے, ورنہ پہلے سے زیادہ دنیا کے نام پر دیکھے لوٹیں گے. یہ راستہ بہت مؤثر ہے. دنیا جو بھی چیز نظر آئے اس کو حقیر سمجھ کر, حقیر حقیر اس کی عبادت دل میں پیدا کرتے ہوئے تھے چلو. جس چیز کو محبت کی نظر دیکھو گے اس چیز کی محبت لے کے لوٹو گے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا ہے. بس میں اول تو وہی کام رکھ ہوئے جہاں تک ہوٹل پہلے سے لیے جہاں تک ہوٹل جہاں تک ہوٹل پہلے سے لیے کے راستے کا غبار جہاں کرنا ہے قوم کے بارے میں جانا نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے کا غبار جہاں کرنا ہے قوم کے راستے میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ فرمایا کہ جو اس راستے میں اتنا برا آئے گا اتنا سمے جیسے اتنا سمے قیامت میں کچھ کیا جائے گا کتنا غبار اللہ کے راستے میں دن میں ڈوبے گا. جن میں بس کو کرانا چاہیے وہ تو روڈ بھی سوال کیا جائے گا. میرے دوست جو چار بجے پہلے سے لے اور اگر تعلیم کے وقت میں نہیں ہے, تنہائی میں ہی کتابوں کو پڑھنا ہے. یہ جو تعلیم ہے

چار ایکڑ چاول ڈالی سب بات یہ ہر مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد نبوی کا معمول ہے، ہر مسجد میں جب تک یہ قائم نہ ہو جائے جماعت آگے نہ بڑھے۔ اس کو کوئی مشورہ نہیں کیوں کہ ہمیں یہاں کتنا رہنا ہے، ہماری ساری جماعت غلطی کرتی ہیں کہ جا کے مشورہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہاں کتنا قیام کرنا ہے۔ مقامی لوگوں نے پروگرام بنا دیا ہے، دو دن یہاں دو دن یہاں دو دن یہاں، ہمارے محلے میں پانچ مسجدیں ہیں، دس دن آپ کے یہاں نہیں، بالکل نہیں۔ آپ تو آپ کے گھر سے ہم آپ کی کتابیں ہر گز نہیں ہیں، جہاں بھی ہو تو آپ کے گھر ہم آپ کی کتابیں نہیں ہیں۔ ابھی ہمیں یہاں کام کرنا ہے، ہر گھر کے اندر ہمارے جاوید زندہ ہوں، اس وجہ سے پاس جاوید زندہ ہوں، جس کے پاس عمل داری زندگی محنت ہے، جاوید داری سفر وہ ہم یہاں شروع کریں گے اور آپ سب کے لیے جائیں گے۔ جب ہی مسجد میں کام شروع ہو جائے گا سفید جماعت اللہ کی راستے مل جائے گی، مقامی لوگ مقامی کام سمجھ لیں گے، گھروں میں ساری بھیجا پائپ ہو جائے گی، یہ دو دن میں کام ہو جائے، تین دن میں ہو جائے، چار دن ہو جائے، اس سے زیادہ کی عام دن ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر واقعی کام کو مقصد بنا کر کرو چار دن میں پانچ دن میں یہ کام ختم ہو جانا چاہیے، پھر آگے بڑھو۔ ہماری آج سفر بنا دیجیے، ایک دن کام پورا کرنے کے بعد آگے بڑھ جانا، یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی کوشش ہے کہ کہیں بھی ہمارے دعوت کی فضا نہ بنے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں دعوت دے کر ہر ایمان والے کو مسجد کے باہر میں آنے پر آمادہ کرنا ہے، کریں گے ان شاء اللہ، کریں گے ان شاء اللہ۔ اس طرح ہر جگہ کرنا چاہتے ہیں، سب جماعتیں نکالنی ہیں، تشکیلوں پر خوب قوت لگاؤ، خوب زور دو، اور ہم پڑھ کے مان جاؤ، ہر ایک سے ملاقات کرو، سمجھ گئے نا کوئی بات؟ کتنے آج یہاں سے واپس جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واپس جانے والوں کی کہتی ہے صحابہ کی والی کہتی ہے، رو رہے ہوں، غمگین ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک خوشی نہیں سمجھ رہے ہوں کہ ہم سے بڑا جرم ہوا، بڑا گناہ ہوا، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے۔ جو صحابہ بیمار ہوتے تھے وہ صحابہ روتے ہوئے جاتے تھے کہ کاش کی کرتے تو اللہ کے نبی نے ہمیں معذور کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے سے واپس جانے والے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کی نظر میں توبہ کریں، اور اس سے واپس جا رہے ہیں یہ علاقوں میں کم سے کم دردی، کم سے کم دردی کام کرتے ہوئے جائیں، دعوت دیتے ہوئے جائیں، یہاں سے ہمارے بچے کا کرنا اس مقصد کے لیے ہو کہ ہم آج سے اپنے آپ کو جائیں گے سمجھتے تھے، آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا اللہ کی طرف جانے والا اور نبی کا نائب یقین کر لیا ہے، دعوت دیتے ہوئے جائیں، گھروں میں ہر جگہ ملاقاتیں کرتے ہوئے اور مسجدوں میں آ میں دعوت قائم کرتے ہوئے جائیں، اس لیے واپس جا رہے ہیں، یہ سب کام کرتے ہوئے واپس جائیں، اور جس اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں میں آج کر چکا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس طرح نشانہ میں نے کر کوئی ارجن نہ ہوتے ایسے بیٹھو جلدی جاتے ہوئے اور دن شری پر اعلان سن لے جانے کے اعتبار سے جو ساتھی جہاں سے کھڑے ہوں وہ وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے مینار کے ساتھ اللہ بیٹھ کے دعا کریں، دعا کے بعد پہلے پیدا جانے والوں کو اسی راستے حاضر کیا جائے، ہمارے جلدی نہ کریں جانے کی پارکنگیں نہیں کھلیں گی، پیدل جانے والوں کے یہ راستے خالی رکھے جائیں گے، پیدل جانے والے ترتیب سے ایک دوسرے کے اقرار کے ساتھ چلے، اللہ کے ذکر کے ساتھ واپس ہوں تاکہ ان سب راستے آپ کا خیال آ رہے ہیں، راستے میں لوگ کھیت ہیں بغیر کا خیال نہیں کر سکے، نقصان نہیں ہونے پائے، او ہو ایک صحابی نے ادھر سے ہوئے کسی کا لوگ آپ نے دلانا تھا انہوں نے آپ کی اس کا نقصان تو نہیں کیا، وہ آدمی نے ایک لوٹا ادھر چلو کسی کے ہاتھ سے وہ لوٹا ہمارے پاس آیا، تو میں جاؤ واپس ان کا لوٹا کو لے کے آؤں، یہ سوال مجھ سے یاد آ گیا جس میں محنت کر اچھا اب سواری چاہیے ایک گھنٹے بعد پیدل لوگ جائیں گے گوار کے ایک گھنٹے کے بعد دو پہیے والی گاڑی ٹو ویلر جو ہے وہ چھوڑی سے 9 اور 10 نمبر کی پارکنگ جو مین روڈ کے پاس جمع اجتماع کی مین انٹری ہے اس کے سامنے ہے وہاں کی ٹو ویلر گاڑی ایک گلی اور رحدار پورے کے راستے سے ہو کر نئی بائی پاس بھی جائے گی 9 اور 10 نمبر کی پارکنگ اس کی گاڑی چھوڑی جائیں گی جو صحیح ہے